أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذ أجون في موضع نصب نكو نصب مون كم إذ أو سب إذ أو مظرف مظرف زمان سب إذ لي بنغل ناوجم ظرف لما مدى من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إني ونكو ناوجم كو يقول فيدم omo alifa e izko gondotodo mo alifa ko uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin jabbitato fato kanko iz gondodo iz najjaynakum wudu kanko duto mo alifa e mana haraka e jomiral jontage fo ana miccintinabe sibaji ni'am izoga ni'amaji ko jomiraɗo waɗani ɓe yoga nemaji i jomiraɗo allati kanat lahu alayhim godandi allah ɗi lando waɗi dow maɓɓe lando miccintina ɓe ɗum wiɓe uskuru ni'mati miccite nema am mo gammi e moɗon bi in jaikum e renude on mana saabe renude on min aduwikum e gaño moɗon ni woni mana mouraɗo haraka ɗum saabi somo wiɗo wa id miccite nema allah gonɗo e moon najjaynakum sande min ndenuno on min aali firauna iwde yimɓe firauna ɓe mana yimɓe firauna lettannoɓe jukkannoɓe bani israila en ɓe ɓen yimɓe e sumuna kum eɓe menan ono eɓe meɗinanno on eyi suuma ne wawi weyde meɗugol honno zuuguni yana wowi an wawi wonde ɗum fawgol eɓe pawa lette mawde dow mum suu al azabi lette bonɗe woni komi gaɗanno e moɗon eyi minen min ndeni on e juuɗe mabɓe lette bonɗe ɗe yuzabbihuna abana'akum eɓe kirsa ɓiɓɓe moɗon wabɓe ɓe lette mawɗe ɓe ngo jukkumo mawgo woni ngo ɓe gaɗanno on kamɓe yimɓe firauna ɓe ɓe gaɗaton on onon bani israila en yimɓe moussa ɓe zabbihuna mana tashdid sigatu mobalaga eɓe kirsa hirso hewgo kirsa ɗum ɓiɓɓe moɗon worɓe o yastaha yuna eɓe acca eɓe kedda nisa akum ɓiɓɓe moɗon rewɓe ɓe ka ɓe joppa ɗum saabe rewɓe ka mbawa haɓade e ni woni hono ngo jukkugo wonno ngo ɓe gaɗanno e moɗo so lando reeni on e maggo ndenno miccite o nema mawɗo mana miccite o haldeteɓe ɓe wonɓe ɗo joni hawruɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbiya yo miccito nema o jekkiromo allah e dow gonɗinde allah gonɗina deftere allah nde gonɗina nelaɗo allah ɗum woni yettirde allah nema mum so lando waɗi nema muɗum e maɗa an a maccuɗo allah jettiraama neema o maana ɗowtono ɗaamo ndewaamo kanko tan mbasa luttudem ɗowtoɗa kala yamirore makko saabi hoɗum saabi kanko jeymamo neminimama e nden noo ɗum woni a yetti Allah subhanahu wa taala a yettirimomo komo hokkuma yo kamɓe hawruɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lattiniɓe to so cali naatude diina kaɓe jomiraɗo ana nodda ɓe warde yoɓe gar ɓe naata e diina nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wondita yoɓe andu Allah subhanahu wa taala kañum neminno mamiraɓe mabɓe nema o wona e mabɓe kamɓe waɗi surplace ka waɗi koye mamiraɓe mabɓe ƴaɓɓiɓe ey so nema o waɗi e dow mamiraɓe mabɓe ana wayi hono waɗi e mabɓe saabi mamiraɓe mabɓe hirsanoɓe toon ɓe gara ɓiɓɓe hanno ɓe nema ka nemini so ndendi kañum ka itta e jongo firano ɓeeni ɓiɓɓe mum woni ɗo hande tawnoɗo maayi to ñande nden fof heddorta ko ɓiɓɓe nden ana wayi hono kamɓe du so mamiraɓe mabɓe ɓe lando danni ɗum e bone firawna keɓawi wareede alhamdulillahi fa guuri jibiniɓe fa jibini fa kamɓe ɓe jottiki ɗum eɓe jeeya e nema o kamɓe ɗum nema no muuri ɓe hen ndeno ɓe kaani ko yettirde Allah subhanahu wa taala saabe ko lando reeni ɓe e firawna ko wa fi dalikum balaum min rabbikum azim e ley reeni gongol iwde e firawna eko jukkata on ko neema mawɗo mawɗo mawɗo woni e nder majjo bala wana maninire neema bala wana maninire kasey jarrabuya e bala un yo ɗum neema mawɗo min rabbikum mana neema o mo sifra azimu mo mawɗo jomiraɗo wi bala un neema azimu ɗum yo sifa wonande bala un neema mawɗo faami min rabbiku imori to joyi moɗon ɗum saabi so lanɗo reeni on iwde ono wetno e leyte firawna ɗe tummi ɓamma ndeɗo de naam yaqul ta'ala jomiraɗo ana wiya uzkuru miccite ya bani israil nicmati nema an aleykum o gammemo o miccite ɗum saabe id najjaynakum ndemin dannuno o min ali firawna yasumunakum su aladaɓe ay hallasnakum minkum min ndeni on e mabɓe min ɓoccite o yiwde e juuɗe mabɓe wa anqastukum dannumi on min aydihim iwde e juuɗe mabɓe o gada kanuɓe laatinoɓe kamɓe yimɓe firawna ɓe e sumuna kum ay yuuri duna kum eɓe nanna e moɗon wayo ji ɓuna kum eɓe menna on wayo walluna kum eɓe jillita e moɗon su al azabi jukkugo bongo o zalika ɗum waɗiri saabi anna firawna la'anahu llah kanko firawna e lamɗo huɗum huɗimomo du e kana kadara a ru'ya mo yehino koyɗum haalata hongol koyɗum hulɓini mo ra'a nara mo yehi yiite kharajat min baytil maqdis iwi gila baytil maqdis wari fa misra wari fa keer fa daklat buyutal ɓiɓɗi ɓe biladil misr ɓiɓɗi woni leñol makko ngo naati kala galle galle ɓiɓɗi fof woni e ley nokku ley misira territoire muɗum o fuyiite ngenaati toon illa boyoyta bani israila sona galleji bani israila ɗi ka ɗi kamo hiyiite nge naatar toon fes nomo hoyɗiren madmunu ha mana ko soomi e koyɗol ngol ko kanko ka komo paccatirgol e noon komo faamirgol e kasen du ko saabi somo tuunti koyɗol ngol heddo toon tawi ana haalete noon bani islamkoɓe ne kaalan noon huruju yata waqqa ouna huruju rajulin minhum yakun lahum bihi dawlatun warifa tawi kam bani islamkoɓe kaala mbi eɓe podana hedde gorko cappanaɓe garan hedde gorko jaltowo e mabɓe o gorko so wari dawla mana laamu laamu laatonto ɓe junngo on gorko warifa kañe ɓantade mana e towal eɓe paɗi o gorko mali hemo warata ɓe nardi ɗum mamiraji mabɓe ƴaɓɓiɓe na ɓe keeɓi o gorko mo towal kañum e laamu ana laatanoɓe mum. tawi kan haalano ana yiili e gelle misira ɗe fof wiyam ma ɗum ɗum wara honno paɗirɗen hannde Isa ana wara. tawi kam do ɓenani ndenno kanko Firawna mo yingol koyeɗol yiite immorihe bayte maqdis ɗo wari naati kala cuuɗi ɗiɗɗinkoɓe ɗi fof. ndenno ɗum woni wa hakaza jaa fi hadisi futuni hono ni haala ka wardi ele hadisa kaalo banggal fitinaji garɗi e garan warde mo kama so yaati fi mawdihi fi surati ɗaha so laana newni e jottihe suratu ɗaha to hadisa o wertoto fa sanne to woni hadisa futuhi oto woni e somo wari to momo wertan on sanne inchallah. fa inda zalika wattu ndemo yingol koyiɗum nde tawi kaaɗo haala no duguno e wuro ngo amra firaun la'nahu llahu bi qatli kulli zii wa bi kulli zakarin yuladu bada zalika min bani israil ndemo yamiri jonka kala gorko parti de hande ɓiɗɗo gorko fuu jibinaɗo e bani israil yoware e ɓiɗɗo gorko fuu jibinaɗo ere bani israil yoware wa an tutrakal banatu e ɓiɓɓe rewɓeta ɓeekayo acce wa amara bisti imali bani israila fi mashaqil amali wa azilliha o yamiri hankkati a parti de la bani israila en ɓe gollini golleji cattuɗi golleji tiiɗi e golleji laatiɗi koyendam woni muɗum fof ɓe kettinimum ko hon ɓurtude ɓottude ñegeje en e ɗumƴe hono woni ɗi kolle kañu golleji nawɗi laatiɗi asde ɓulli en e remde en e mahude nokkuje en golleji nawɗi ɓe gaɗe mum e golleji nefiniɗi fof ɓe kettinimum parti nden nden nde woni mo yamiri ɗum kanko Firawna yo ɗum waɗe eyyi wa ha huna e ɗey ɗo joni ɗum e ley aya o saabi kanko aya o joni nomo waddirni ɗo mana suratul bagara ɗo fassara al azaba bi zabhi l abna o paccitiri lebte ɗe ya suumuna kam suu al azabe o hoɗo woni ɗum mo yuzabbihuna abna kam ɗum paccitiri hono jukkugo wiyango Firawna fawi e makko ngo o aya o ka ni faccitiri ɗum ɗon wa fi surati ibrahim to surati ibrahima to mo adi fi a faami hirso ngo alayhi e dow yasumuna o saabi to mo wi yasumunakum suu al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum to mo waddi wawul adafi wa yuzabbihuna abna'akum ko joom mo sendi mo waddari yuzabbihu o mo waddanar ɗum kañum woni paccitiri wonande yasumuna o to mo waddi yuzabbihuna o kañum ɗum hono jukko muɗum wongo ko walda e lette goɗɗe ɗe ɓe pawra ɓen mana holla lette bonɗe ɗe yo ɗum golleji nawɗi ɗi ɗum jonka yuzabbihuna oɗo ɗum ɗu e lette ɗiɗaɓo ɗum ɗu e jukkugo ɗiɗaɓo ko eɓe gaɗa ɗum to mo waɗi ɗum to nawwoƴi mo nonɗini jukkugoyiɗi mo waɗiɗi ɗiɗi meɗo suratul bagara ɗo ka jukkugo ano wiya hono woorde saabi komo wiya sowmuna kum o mo waddi yuzabbihuna mo waɗani hen waw mana yuzabbihuna o kañum paccata hoɗum woni jukkugo manggo ngo ngoɓe gaɗino e yimɓe ɓen ɓe ñande nde nam jonin aya ni woni no ɗum yaari wa fi zalikum bala'u min rabbikum qala ibnu jarir kanko ibnu jarir mo wi wa fi llazi fa'alna bikum min imja'i aba'ikum mimma kuntum fihi min azabi ali fir'auna bala'un lakum min rabbikum azim kanko ibnu jarir ɗabar wi kanko waddi to tafsir makko to mo wino haala ka woni jomiraɗo wi wa fi llazi fa'alna bikum hono ko min gaɗi on ko mana komin gaɗani on renude babiraɓe mon e mamiraye moɗo onon wonduɓe nuraɓe sallallah alih sallam haalditeɓe ɓe min ndeni babiraye moɗo e mamiraye moɗon iwde ko gonnuɗo e muɗum ko jeeya e jukkugo ko yimɓe Firawna ɓe gaddannoyo onon ko ndeno keeɓon andur ɗum bala'un lakum min rabbikum azim bala'un o ay ni'matun azima yo ɗum nema mawɗo aleykum gonɗo e moɗon fi zalika e nder majjum wa qala aliyu bnu abi talhata an ibni abbasin qawluhu taala bala'un min rabbikum azim qala kamo ibnu abbasin mo wi bala'un o manirte ko ni'ma ni'ma mawɗo wa qala mujahidun kanko mujahidun no mo wi moy bala'un min rabbikum azimu qala kamo mujahidu mo wi ni'matu rabbikum yo ɗum nema joomi moɗon gonɗo e moɗon azizu makku mawɗo وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم بيفونوا بيبي فشكي وأصل البلاء الاختبار بلاء جلي أصله مورو بنغ العربي جري بار نقل ودي امتحان معنى ويتا دي ويتا دي جنون ngaddana dum laato ko weli dokka dum lam ha mbitada dum yalla nulda dokka dum andal ewa yalla na nulda dokka dum jawdi yalla dum garto won fi e bala en laato bala bondo dum nyawne yalla amunya saine yalla amunya lebte yalla amunya dum fu bala wana way won kono aslu bala ko ngadirda dum ko imtihan mana al ikhtibar garda fa kum fitada chakite joomu hono laato yalla dartata limina na yalla yaddan woni aslu bala woni aslu bala o ko jonno so tawi bala o wardi bala an hasna o wi enem so wi bala al shay'an wi jonka dum jonka do jukku en jukku sana do aslu dum won dum tubla wonna na min jarribo on fi amwali ko e jawle modon de ba am fusbo won do joni bala un hasan tabi joomu hokka jawdi so ya fa jarribe ewe ele jewdi mudum di e yalla alwanda on laato bala on sey atum dum mettudo ele jewdi mana jewdi di bonne nyaw o wara e caldidi afami wara e bibbe ledde kala fu bona fa jewe yalla man to noddoto nana yalla won goddo mo noddoto e o bala on way nadi dum na tubula wonna e fami nami jarribo on e ko he mo do wonki mo wonji on nyawi wonji on mayram ɓiɓɓe moɗon rew moɗon kala fajeɓe hono nde toon e jawle moɗon kasi on jiyan ɓe nde gaɗɗon commerce perde dayne ndemɗon wasa moƴƴude e dayne hitande tawe hikka ka ɓiɓɓe leɗɗe moɗon ɓesgoji moɗon moƴƴaye e kañum e deme moɗon o ndema toon mana ɗum fuu ɗu min jarri bo hen min ƴeewa ɗumwoni tubula wonno o jaati na balaw ka asul muɗum yo testé quoi wadde fa waɗe testé fa yaa jonno testé onoma wardi fuf to mana o yaa won ɗo joni ko saabi soɓe ƴeewi bala ɗo o ɓe mbi nema saabe reenu gungu saabi ko lando reeni ɓe halki firawna ko ɗum yo nema mawɗo lando waɗani ɓe saabi jukkugo o dartike ɗo ko wiɓe ɗum jarrabuya ɓe mana ƴeewi wattude firawna lettannoɓe nde fade nema o warde ene maninɓe balaw o eley jukkugo firawna ko wiya ɗum jarrabuya mawɗo lette mawɗe jomiranɗo ɗen ƴewɗo caggal ko nema o caggal ko jukkugo huncitiɓe daɗi ko so ɗo waɗi balaw o fo wiya balaw o e nema ma ɗum woni e hakkunde majji wa id wa adna moussa arbaina leyla mo wi sifto kasen fa han min fodanino Moussa arba'ina leyla min fodani momo jammaji capanɗe nayyi mo warato bo mi haaldude makko to summa takhattumul ijla caggal majjum id faragna bikumul bahara de gong wa id faragna bikumul bahara moy ciftere kasen sande min peccit min pecceni on maayo min ceekani o maygo min peccigo min gaɗi ngo laawi laali a faami naatuɗo ele maayogo fa anjaynako min danni on min danni on e nokku kulle ɗiɗi min danni on e hewtede firawn min danni on e yoolade maayo haallu muɗo fa agaragna ala firawn firawna no yimɓe muɗum ɓe min kalci ɗum ɓe kam min jooli ɗo eley maayo nde ɗum waɗata nde wa antu woni alhaali moɗo o wiyete wawul haali wa antu woni alhaali moɗon tanduruna oɗon ndaara fa jiyan ɗaw fa maayo ngo ombidoma e fa e maayi hono o lumbi on ketti hono to o jaari fay o goɗɗo yaaki kamɓe ɓe naati fa maayo ngo ombi dow maɓɓe wa antu tanduruna oɗo ɗon ndaara nden ɗum ɗum miccite jettiron ɗum allah e gonɗinde muhammadou sallallahu alayhi wa sallam gonɗo ɗon o e feññinde ɓanginde ko woni e dewte moɗon ɗe ko ko jeeya e sifa nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam fa jama o anda kanko woni ɗon gonɗinamo eyi onon gonɗinonmo ɓanginon kala ko annduɗon to ko yalla jama ono gonɗinamo joɓire allah moƴƴere waɗi toon nde joɓiremo ɗum e gon indinu la dama ko kondo do mana kam jomira jonta ge fo mo jantano en elei bangal e komo mo wi wa iz faradna bikumul bahar moy minen de min chekani o mayam wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanfurun manahu wa ba'da an anqadhnakum chagal kum indini on fir'aun wa kharajtum ma musa alayhi salam jaltidi bi musa yudiru misra do jaltidi bi musa ngam dogude fir'aun e jabude yamiro e jomiraade don taje fo yamir musa yu musa yaltidi e modo kharaja fir'aun fi dalabikum fir'aun kayen du jukiti saka ko jaltudo fa faragna bikumul bahar onanka peccami o mayo kama akhbara ta'ala hunu landu yiri an zalika majmu mufassalan jumirara halidun shendi do wadi detta kama sayati fi mawdihi insha Allah nu waran dem fa anjaynakum min danni onu faami e min labbini on fa jawtu do mayo wa fa gote modon yonaki wa aghranahu min juli be kambe ele mayo ngo wa antum tarfudu liyakuna zalika ko sabi su jomiraro wadi dum fala to yolede mabbe o asfali sudurikum kanjum buri selinde beccemo sabi joni sonno ni kanko jomiral jonta ge fo o mo yamirino mayo ngo heewa pep so mayo ngo heewi be jabata na de mayo den dafu mayo ngo falato hakkune modo hono on tacci wodo ni to kambe be ni gael e dum duwana jaa e ko lando reeno e mabbe no ne fa hande becci bu bernde bu bay so mi an way tawe day do ko wurtay do nyande wonde an way day do be jito on kas sabi jomiraade wi anka musa sabi musa ne yawtuno de kaje yimbe be nde de fir'auna en be ngarno ndari e be pansa eske mayo go do sabi haman ndi be mbi wi mu wi mo kanko fir'auna atinaato go mayo sabe do min ka ko pimmi adna o ko meeda yide don yoori meeda yide do yorugul mudu jonin wona meere asinaarde o jonno ko hokki be courage naatu de de e bi himbe be naatu kambe jino men den aduna lambe lambe abata population musa arde tay boneno e fuu sala bi ben naatu ben naatu tena nafno be jeyi be jeyi be jeyi fa be andi be goddo yi fa be mi joga dum lawol ta maamu kambe dum enaaji e jomira ra halku be hen fatimi ta be joni be be lumuno a faami paske mi ra fa fira be yimbe musa be jalti fa laabi so kambe be jotti do lawol musa nyaagi Allah laado uddu maayo sabi adam ka ɗo ni haqqille muɗu yara tan so mayo ngo waɗi ɗon fo falata kurna lanɗo wi watrukil bahra rahwa musa accu mayo ngo udditoro noon accami yoppu mayo ngo udditoro noon ɗum tan jomiran men accu mayo ngo waɗa laayi muɗum eyiyan ko ɓuri ɗum ɓunude ɓernde ma nde ɓe naatuno hen faaɓe fo ɓe naati ɓeɗo lumbaari ɓeega naati jomiran yamiyoni jenɗo warta no wuro noon jenɗo umbi dow ma ko may ko beti ko lu fuke de ndermay ndi lo ko lu fuke de ndermay fuke de ndermay fudu worbe fu worbe fu worbe fu worbe fu worbe dum wawbe habade ko be habade fu worbe wawbe habade wari hadisa ibnu abbas mawi قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى صلى الله عليه وسلم وري مدينة بوير سيرا وري مدينة لو ورنا مدينة كانك صلى الله عليه وسلم لو ورنا دي مفرنا سوى وري مدينة فرع اليهود يصومون يوم عاشوراء متى الهودين كوا بأن كورا يندي سفو حرام تين كورا يندي سفو حرام فقال مبي ما هذا اليوم الذي تصومون كون الله صلى الله عليه وسلم مبي به خدوا من يلوم انا ملاش دو دون كورا او كون يلوم قالوا هذا يوم صادق بن بيو يلوم مجو سقهار بين يلوم مجو فبي هذا يوم او يلوم نجى الله لان دون كريري لان دوريني موسى ان يلوم لان دوريني موسى عز وجل كان قال لهم فيه بني اسرائيل من عدوه ureni Musa kanye bani Israila en fuf ureni be konne mabbe betedo mana Firaun ganyam Allah Musa bi fasamahu Musa alayhi salam Musa hori nyalane de e minen dudu ko tawra joni mi de nyembina Musa horde de e yatan man wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara bi sawmi nara sallallahu alayhi wa sallam mi buri o handude Musa so Musa ni minama moddere wada be mudum o jettiri dum Allah Musa yettiri dum Allah mi buri o handude Musa parce que mi annabaajo Musa annabaajo mi nulado Musa ni laa mi buri wonde bandiraabe ile modon ona kawnura sallallahu alayhi wa sallam huuri mo hori ñalomo o mo yamiratu ñalomo o hoore parce que nden de ñalomo o wonti ko waajibi nden tay ramadan wara taf kanko ni waajibi hoore e nyala sallallahu alaihi wasallam neli yimbe jeena do dow madina kala tawonodo hacceti yo darti ñaandu to godon korka mum kala tawodo haccitaaji tafon yo kontin korka mudum ñalomo o woni waajibi mo hoore mo ne lele gelle de fuf yimɓe ala dogana jana kalna yimɓe ɓe ñalawma o hoora ko laati waajibi nde ramadana warno nden jonkama wutti wonde farila ramadana woni farila jonka hande muyɗo e hoormo muyɗo e accu korɗo mo a jogui baraji ko hooratmo du waɗa bakkati yono yaymi aysatno kañum filligue muy ɓuuray sienkoɓe ne korannoma gila ndeɓe gonno makka wayɓe koranno ñalawma guila zaman jahayɗan kaɓ ay jonno nuba sallallahu alaihi wasallam wana hono andano ñalawma no hoore nono landi ɓe kamɓe koɓe kordi e soɓe kaali koɓe kordi ko sunna sallallahu alaihi wasallam jaabi min yon hadis du hen mana ta en keeɓi fande hadis o ñande ashura a ñande nde wonde Firauna halka ñandede jomiraɓe jonta je fo reni Musa o faami e mabɓe jiyan ɗam ummi mone ñande ashura a ñande sappo ha ɗum go jaati ɗumgo wona nil o fe wona nil kanko baarul ousumi mbeto baarul ousumi mbeto gowni hakkude arabie saoudite kañi e misira ngo kanko warata fa jidda kanko fengo fewta yadde wala asi ati kam go jaati nokku ɗo wiyete baarul ousumi go wona nil misira nil misir ga le misir yilto no ay do ngo yaas warde suda e warde chuki to ni immorto warde ni fewde egypte le kaaje ko yalta no ko ngo nil ay wana yusu udda uba ay le nil do misir ga fecci nil hono maayo bama ko fecci bama ko nil nil fecci keer tomo ubbanoɗo nil o warso ñaami o sona ɗum wona ley maayo ngo mo ubba mo ubba e nder maayo hono no yaajirta yaajirta ni nde Moussa e ngara so tawi dégal gaɓuru makko ndu naati e ley maayo ngo e Moussa wi tawi mo wasinomo bani Israila en kanko Yusuf ñande ɓe jalta soɓe jomiraɗo andiri mumo bani Israila ngara yaltude wuro ngo sabi andi kanko naani ɓe wuro ngo no kanko naani ɓe wuro ngo kanko Yusuf e soɓe jalta tinno yoɓe naɓu koor makko nde Moussa yinno yaltude ɗum woni ko jomiraɗo yamiri yoɓe jalta ko ɓe donki yaltude ɗum nde ɓe jalti wuro ngo seeɗa fof majja fa ɓe gartale wuro ngo nde ɓe jalti wuro ngo garta majjam fa ɓe nattan eyi fa ɓe nattan saaɓe aadi ko Yusufi aadodirno e mawɓe maɓɓe ko keerɗo ɓe gartata nde ɓe jalti seeɗa fof ɓe gartale keerɗo kas donki yaade fes nde won gorko goto ana hen so wi eyo enen nde Moussa minen nde en tawino haalaji mawɓe meɗen kanko Yusuf mo adani reno e bani israila en ñande na jalta fu yo jalti bi ñi kor mako musa wi na do wi da do famin dum musa do yo xamo hen andi do dum wuti do golle o e musa ni heci be duube ro buri sheikh umar en ko keci abada ko joni hoto hen ko bu ndu tawete e mi deb mawro goto ana don o ana andi do mum e deb mawro nodda musa landi mo yelo mo andi do gabu ndu mo mo andi wa yirti moy mo hollata sana wonko yidi sarondirde Musa ko uma heba yalla Musa so moy sarani mo dum dem hol Musa yi mo sarla moy mo wonde Musa ndir adijen tawi Musa hani dum jowiraal jabani momu dum dem hol la Musa e Musa ndarde do ala nan dañu jabi dem ardi famo yotti moy ay to yiro yiro minen da yiro yiro to ni jian da yiro to moy do o kesu woni kesu mo ubba ko wala to Musa fi do sawru mo do fecci te kesa ani do so be nangi kesa be yaani ari hadi so cellu do o sel albani sel ni mom nara sallallahu alaihi wasallam ho ala hali mom de hakkul makko e ummu ma'badi ono debbo jippinodo be ele lawol he wonde gorko yimbe be jiwanno makka e piri warde gorko birani no be ko samfaabe tawi don dambulul mayewul ngol walano ko sam fay mo mimi yeelbe fa wari ko sam e on mo landino mo dum wi dum nyaago ko yidi e kay nyaagi ko dambuli nyaagi ko hokke dambuli moy anka debbo mawdo Musa o burma wonde entidi sam ma deb mawdo Musa o burma anka joyel nuda sama hore tabinti ni o deb mawdo Musa o hakkul mudo nyam Musa ko ay ni wonno be jaltiri o faami ton wa iz wa annakum moy mikkite ka sen sande min podundiri e modo mana wa adna Musa mi podundiri e Musa izwa adna Musa 40 layla mi podani Musa waraga aminga e wara don jammaaji capande nay mana iwa misra waraga duri Sinai ngam wuy haddude Allah ga o ma wara don jammaaji capande nay tay mo hotaari misra thumma taqattum al-injila min ba'di aske wiya mo wara ton fa mo hokke tawreta yanda ko kalte joni izwaadna Musa 40 layl tan ko dum wadi tagal ko be ndena e fir'aun tagal ko be ndena e fir'aun sabi li fir'aun halka nonde kambe be tarti ke be ngi be ngartu ciar be ngartu do ciar kambe Musa bari sal be ngartu misir do dum be jodi kas tagal ko halka Musa halka astaghfirullah ko fir'aun halka bon be ngarti be banti galleji fir'aun a indi kanye gese muude etta siji muude fu be gonti joye wuro to mi sina do do be joodi yaltugol makko joni ngol faamo yaamo ndardo ya a faami fa jogiral yo mo wara ko duri Sina e ga fa e mo wara tan balde chapal nay dum chagal ko fir'aun halki be fa be ngarti do kem wo zo do kem thumma taqattum al-ijla min ba'di wa antum zalimun caggal ko Musa yehi ko nde wonde ɓe jogiti ngaari ndi deweteɗo caggal Musa eley balɗe capanɗe nayyi ɗe eley balɗe capanɗe nayyi ɗe ɓe jaawi san ɗon ɗo saamire yo murtiri ɓe kono jomiraɗo haali ɗum ko suratuɗa ha toon saamire yo murtini ɓe feewi waɗani ɓe ngaari jeyandi e kañƴe wi ndi woni deweteɗo Musa o Musa yeggitin tan so yehi tewtoye mo nokku goɗɗo jonno tawi nde mo yaata nde kanko Musa mo wi Haruna ɗum saki ko makko ukhlufni fi qaumi mbiɗa yiɗi lomtoɗa kam e yimɓe ɓe e kay baaɓe nde mo yii Fir'auna nde mo yii saamiri wera majjil ɓe kanko Harun mo faddiɓe ma hakkude ɗum wona Allah ɗum yo jarrabu e bonɗo yo keefira ko woni ɗo acce ɓe cali Haruna ɓe mbi ɓeɓe jawi Haruna sanne Musa ɓe ɓuuri hulde ɓe cali fes bo Haruna kañum ko tuuti yimɓe capan wona capanɗe jeeɗiɗi wiya o wi ɗo capanɗe jeeɗo neɗɗo ja ɗum wuuri sellude capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ɓe tawda makko kanko Haruna ñande nden son basi rewde nga andi ko heddi ko furu nga andi heddi ko furu nga andi jonga ko jonga yidi jantanaade en no dum wadirno mo summa taqattumul ijra onon jogirdo ngari ndi gaddon ni ngari ndi ndi rewe tiendi ko wana Allah subhanahu wa ta'ala sabi hono dum balle cabanay ko jon dum ko an seldi jonno won ay urana ana to fuddir dum balle cabantati e kanyu wi wa iz wa adna musa 30 layla ayo moy jonin wa afnamna hadi ashab jonno mo fuddirno ko cabantati moy jonno ne musa yana tonde beydi tammi dum balde sappo godde manani fu hebi cabanay de ay jidir de lurar wala hakul man jonno wo ko sabi so su jomirado beydi hen balde sappo de elay balde cabantati de fu musa korno mo hori kunko ko luuɓi jonka luuɓi fa wala sese sabi so balɗe cabantati ɗe timmi fu nde wonde jomiraɗo jonka winnanta mo tawreta so hokkam jonka mo lannini ñande cabantati nde hande ka hande woni nde ɗum waɗata mo socci e pati luungol ngol pasimo ɗum woni ko jomiraɗo wi luungol gonnongol tongol ɓurno weldede iɗo komo socci jonko yomo waɗu hen sappo goɗɗe fa kunko ko luuɓ fa warta ɗo wonnoɗo appere nde mo wara ɗum wiɓe fasiruna hen ɗum saabi sa sappo ɗe tawa do hen ɗu hiɓɓi capannayyi e saabi mo ɗum to ngai sallallah ai sallam mo wi moyla kulufu fa mi sa'im aɗayabu indallahi min rihi miski luuɓugol hono ko korɗo ko luuɓata ko ɗum torata allah jomiraɗo kan yiɗi ɗum saabi kañum so so fulkuru ndu wona ɗo koreru ndu ɗo ñandu ndu natata ɗo so ɗo wala ko woni ɗon e ñandu tan honko ko luuɓa saabi joni ka ko yal gaz o yaltata ley mayru ɗum lumnata honko ndena wala ko saabi so ñandu ndu gasi ɗo sona hooran allah subhanahu wa taala ene yiɗu wullugol waɗama wiyata allah saabi saabi lanogol waɗiri ɗum ana ɓurani allah fayi hono wetno ɓurgol miske ɓurgol miske eyi ko jonno jomiraɗo mo wimo mo fotodiri e mabɓe jonno kamɓe bani israila en ɓe ɓe jawni sabi mo wiɓe lanɗo wiyomi wartom waɗa ton balɗe capantati ana hokka kan tawrata eyyi somi heeɓi tawrata o mi wardidan e makko eyyi somi wardidi e makko kala ko tawde hen fuu non gollirta eyyi ko jonno balɗe capannayyi koɓe mbi ko o capantati ɗe mo wiɗe fi hono wetno samiriyu kañum bonni hiisa mabɓe ñande mo iwi ɗon de samiriyu wi goho jamma wari samiriyu wi ɗiɗi weedi mo wi tati jamma wari samiriyu wi nayyi e nde ɗum yatata hedde balɗe 15 jours fuu tawi capantati ɗi kiɓɓe ley hiisa makko e ko capantati ɗi timmi capantati e goho capantati e ɗiɗi capantati e tati gaari e nder hiisa makko o warani kede hiɓɓuno balɗenogay yo gam ɗum ɓeydi ko heewino moye Moussa mayɗo Moussa mayɗo tewto yi Allah majji toon Moussa wartata kasi ni Allah o anni ɗon holdi ndeɓe yaltinde ɓe gaari ndemo tafiri somo yewi ndewdi eyyi tawi kanko jomiraɗo ɗum o jarribi ken ɓe fuu ɓe ukki toon sowona capanɗe jeeɗi ɗon ɓe mbini hen wondude e Haruna ɓe yonde mo yeeyi toon balɗe capantati ɗe timmi mo ɓeydana toon sappo goɗɗo wona ɓeydi woɗude eyyi ɓeydi woɗude ay jonga kanko e hiisuma ko ɗum yeeyi fa hedde capanɗe jeetati fami ñalani woni Moussa warti tawi wala fo bildi tawi jomiraɗo haalo e momo ka gila toon tanɗo wimo rottu yimɓe maɗa ɓe aɗa dallah mum samiri samiri majjiniɗe ɓe ndewi ko wona kammin a tawan ta ɗum wonde mo warta tawi wori o heewi delelel eyi wa radia Moussa kadi kada ban mo watti alhaali makko mo wi det mo tikkuɗo fa wala sese saabi déjà mo hamorama koɓe gaari ko eyi c'est ça kanko ne on wattu nden alluje ɗe mo hokka kanko Moussa nde jo wona hono dewotere nde nde ɗo fo alluje ɗe mo winnana somo hokka ɗum ko nde warnode algal alwaha mo weeɗi a faami alluje ɗe tellement no mo mettiri fay mo dalata tamo yemo nangoyi hore haruna kanye wayi mudu mo fodi warde nokko majji gongol ka en andi gol wadi tabi Allah subhanahu wa ta'ala kayi haalani en samiri majjini yimbe makko be andi dum wadi summa afawna ankum lando wi caggal majjum min jaafi o min baari zalika caggal ko ndewdo ngari ndi ko Musa warno be ji Musa tan be certi e samiri fu be ngarte Musa fay goto mabbe heddotaake samiri e boni mudum don ka be ngari yebe ngamtino e be kala e be mboya ndaldo Musa ndaldo lana yafo ndaldo Musa ndaldo lana yafo lando yafi be summa afawna ankum lando yemi yafi ko min baadi zalik la'allakum tashkurun ko sabbi tan yafi mo nyenne yalla on daato yetto be kam Allah kono yafa mo yori jogi condition yafa mo yono sana ugutulu am fusako wa wada sumdar yalla yafo kono sana be baroli sana be baroli sana be baroli di nyaloma timmudo barade hen fuf ana yafo dum gurde hen do yafo jono barondiral ngal be kali dum do en garan hen inshallah e jonno summa afawna ankum moy de min jafi o min baadi zalika caggal dum ko ngaddon ko ko min gadir dum la allakum tashkuruna yalla ron jetta Allah me ono hande odon ni on caliki yettude Allah on gondi nari nara sallallahu alaihi wasallam on peñi nari ni fay ko woni dewti modon de jama o faama ko wondi ko ngonga ka muyro gondi ne mo tayna waawi gondi ne mo gondi ne do ngonga ono ndari don tambi don o andi saare mo wona kanko ko yana o jettare Allah ko laalo yaafi o caggal o ron golle ko wa iza ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa iza mikide ka sa ataina musa alkitaba min mut min dokki musa deftere wal furqan sendore ngonga e pele furqana o jo yodo sifa wonande deftere ndi waawo mo wiɓe waawo sila tu waawo yo sila mana ko mbiyete zaida ko e wo wiɗe ɗum aɗa fulu mutaradif e aɗa fulu woni mutaradif woni hunde wadde ngadda waaw ɓama sifa mayre aɗi faaɗo e dow mayre tawi ɗum fof ɗum ko hunde wootere nde tan woɓɓene mbiya mi waɗiri noon la allakum tata duna yalla oɗon feewa ɗum wat so dokkumi on dewtere nde seendore ngonga e pene la'allakum tahtaduna ila rabbikum na'am e ni wo ben kiso defte ɗe mbiya wal furqan ɓer ko ɓuura an tango non e furqan yo sifa koye furqan ka kala ko sendata gonga e pene ɗum wiyete furqan furqan yo sifa inde dewte nde yo tawrede mais sifa mayre furqan nde sendore gonga e pene sendore majjere kan yo pewal ɗum waɗi ɓuura ana du ɗum waɗi ɗum kayndu furqana o mana yo sendore gonga e pene e ɓanginore ngol lawol woni ɗum ɗo ngol ngol lawol woni ɗum gonga anni pene anni jo ngam muyde fo e jokku furgano yo sifa eway qurana furagna hala muksim mumin ceendi towno jor manayi sendu gongol mana min gaddire mo aaji seeɗa furagna ho ala muksim e dow ɓoygol min jippinaari qouran o tan kañum ka dafa tan wahida wona no tawreta waddilani furgano jon yo sifa yoɗum sifa ɗum wona hono inde dewtere nde tan dret ni en yoɗum sifa wonande deftere nde dewtere nde wiyete ko tan tawrade min gadi ɗum la allakum tata dum warmano laato ɗon few o isgala Musa moy ciftere ka han kanko Musa mo wiyani li qawmihi yimɓe makko moy ya qawmi wona yimɓam innakum zalam ni koye mon o laati ɓe tooniɓe koye mon saabi hoɗum bitti haaji kuɓole ijila saabi ko jogiti ɗon ngandi e laaɗo deweteɗo ko ɗum ndemo wartanoma tawi ɓe ndewi ngara ndede ndu noddano woni komo noddi e mabɓe ma ha koye on laatima tooñiɓe koye mon sabi ko gadɗa e bone fof hoorema tan tooñiɗano ɗum yottata ko fayi neɗɗo goɗɗo ni banggal laakalaka fa nangguire golle ma wona haala laamɗo kay gadɗa foye hoorema taw ruttoto ɗum saabi somo dambiti tooñaya o ruttogol muɗu e mabɓe tooñi koye moɗo sabe hodum bittikaaji kumul ijila sabe ko gaddon ngarindi lando de wetere ko do won toñay mo toñ do ko hen joni fatubu ila rabbikum dutte fewde laado tagude on go garndi tagari won garndi yes modu mojina ko rewi dum ne dutte to tagude on to o ndewem kanko neddo musa jonno faqtulu anfusakum jomiraade yo mbar ko hemo de woni de tuba ngal jabete jabude warde hore mudum ko hono ko lando wi ko zalikum khayrun lakum ha ko dum bur mojjere mo inda rabbikum nuku joyu so on jabi ko mo yamiro on jonko inda barikum nuku tagudo on go ay ni wonde be gannode fataba alaykum no jomirado don tagge fo tuba nge modo so on gadi dum innahu kanko allah huwa tawwabur rahim kanko tuba todo kanko jabo tubal kinno todo ni woni no dum no dum wadiri jonk ma gala zuhri ko ko imam zuhri joni mo wi lamma umirat banu isra'ila bi qatli anfusih ani banu isra'ila en jamira warde hore mudu ko ko zuhri joni mo tabi'inanki to sahaba be ngori serna makko ko muhammad ibn zuhri kongol muhammad ibn zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri kongol wete ibn shihab fudun kan fahami kongol ibn zuhri kongol az-zuhri yo mo wi lamma umirat banu isra'il mana banu isra'il en be jamirono bi gati am fusi ha wardo ko yumudum barazu be jalti be jeyi e der karal ono to fulmere yate be jalti be jalti nonde wa ma ahum musa no wonde ma fadarabu bi suyuf be choppondir kafaji wata da'anu be jowondiri bil khanaji e labbe te khijiv labbe ana labi jogi jogi bangi jidi di fu gana hetta gana hetta be njuwundi wa musa rafi ko jadaihi mo musa no hunci juude mu ana nyaago allah hatta iza fatara ba'duhum fa yoga be ka tappi jonk ma ya fa yoga be ka mai heddi be galu bi ya nabi allah ya nabi allah udu allah lana na gana min allah jonka dun darto wa akazu bi adadaihi yastaniduna yadaihi be nangi do wede adadu do hakkune do e do be jaggi do musa be tuugi be melti do be tinno musa nyaago no be allah tinno musa nyaago salam yazal amruhum ala zalika huna non fi no be seeri hatta iza qabila allah tawbatahum fa lan do jaabi tuubal mabbe nden gabata aidiya hum dem jomirado jakkiri juure mabbe jonka faysa hunci jungo ma wawa sokkul ne ko den dar ci kat nden ka nde woni te yoko fu darti iwde yoko fa alga wasila habe bedi kaborre de wa hazna musa wa banu isra'il musa sulmi sanne kanye banu isra'il lil ladhi kana min qatl fihim wa wargo go wadi mabbe ko ulata ni be sugula cagal majju فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يوزنك ويجوم راه جونتا جهو جتو جمون توي او مو واي سوده موسى لاندا دو يلا هو دو سونغي ما اي اما من قتل منكم كلا توارو براد مابه جوم فحي انت جوم يغورو كنوكام كا يرزقون اني ارزقينه شهيد wama man bage kala kala da heddi waraka fakara da biltu tawbatu mu jabi tuban den hodum kate tumuda fasurra bi zalika musa wa banu isra'ila de woni musa kanye banu isra'ila nde wonde be beltori dum jonka an kase jonka banu rawahu ibnu jarir filli ka hala ka le joni ka bi isnadi jayyidin sanadu marbu e sanadu marbu o kanko ni woni don sanadu chantudo ser e le wi wala je gondi do en diko wodi so chubmu mu kanko sanadu di kewi don waye gultu ya musa mo chiftere kase ne bino don bido he am musa lan nu'mina laka min min gondi tama hatta nara allah jahra fami min jiya allah min jiya mo gite ona wata nas se min biya nye yitere la fami ya fa afzarkum sa'ida jonde ha chango nangi untum wa antum onon tan juruna oron dara ko he modon fa oron je ko jippoto e modon e bangal ha chango ko umma ba'athnakum riftimi immintino on ma min gursino badi mawti ko cagal may gol modon min gadi dum la allakum warma onon tashkuruna non jettonno allah subhanahu wa ta'ala Le gare, ma lay e aaje didi ulkuru ni'mati alaykum e musa wi yimbe mudum be mana jobiraan wi micite neema angame modon fi ba'si lakum ba'da sa'i e chagal ko ngurti no on chagal ko mayna do insa'altum ru'yati jaharata iyana sabbe ndari yide Allah sabbe ndara yide Allah gite direct be ndara Allah dum won ko be tewtuno min ma la yistadaw lakum mem yafanobe hankem be yoga mbarondira kedde mabbe kedde mabbe be jonin on dardi ke on dari yide Allah subhanahu wa ta'ala dun ne dum dawtanta ke dum wana ono wana ko waye mum fu afami hebata yide Allah do adna do e ni wonno ibnu jarir waddir kanko ibnu abbas mo wi wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahra jahrata o mana ay alaniyatan fami ji Allah gite nas nas won ko be ndardi Allah subhanahu wa ta'ala kanko ibnu abbas fa hande moy lan nu'mina laka hatta nara allah jaharatan o ay alaniyatan ay hatta nara allah fa min ji Allah wa gala qatadat kanko qatadat o war rabi ibn anas bi hatta nara allah jaharatan ay kambe dum bi iyana do tafsirnu warji fa min ji Allah gite وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه بيوني شغل بيوني شفان دين جي دينهم بين ديوان وغار دي وندنا بي هارون بي ومي بدون بي ومي بي أهان دي جومي رادو وينو يو موسى ورطن دي e Musa subi chapande jeedi do e mabbe subabe suttabe jangube andube hulbe Allah faabe kibbi chapande jeedi do yaade mabbe be woni darbe darde yiide Allah be yaade mabbe qasami u kalaman be nani hal o gale ndi lan nu'mina ko min goni tama am Musa de dum lando haldere ma min goni taru hatta nara Allah jaharatan fa min jiya Allah gita nas fasami'u sawtan caggal majjum nden ɓe nani sawtu fa sayi ɓunde wonde ɓe caami fu ɓe maayi ɓe maatu ɓe maayi fa gala marwanu bunul hakme كم مروان بن الحكم اللي وادر فيما خطب به على منبر مكة ودو منبر مكة وما خد وما ودا نو خطبة مكة جمعة نيندا وادر وما ني ني مو اسايغتو سيحه من السماء يحاشم امري لكمتو سو جاجي بسو بماي من اسايغتو وقال سدي كان سدي مو في قوله كونغو جون دار سو اخذكم الساجده ما اسايغه كان سدي مو يدو نار يدو جيتي جيبي مبسو ودي وقال قوه بن رويمن في قوله كونغو جون دار وانتم تنظرون قال سئل بعضهم وبعض ينظرون يغابي او ما ينتهي وانا دار غدو ماي غورو غورو غورو غورو فاي فوتي دونك وي وانت تنظرون ورون دار ما تشاي ميرتو ثم بعث هؤلاء موي بيد بي تشامي فو تو بي ماي تام بي دونا دار مو ايمنتنا ماي نوبي ما يرنا بي كاي دو ماي يسو نوبي تشغام ماجي مو ايمنتنا كوني kan ko hono wetno suddi o ka kan ko mo wi ni mo wadi ko ni do wadi mana tan kan ko suddi mo wi kasen fa akhadhalkum sa'igatu ay fa matu fa qama musa yabki musa bil immi ana way jongane fu be may non de wa yad'u allahu munyago allah way gono wi rabbi ya jonga ma za qulu bani isra'ila iza ataytuhum juni so mi hojiton on biya mi bani isra'ila وقد أهلكت خيارهم أم أبري سباب مدبه ميمي بيتو قردو موجيري بودو موجيري بندوتيكم بيورد ما بدو جونين بفوف أبري بفابتي مي سوبي هوتي تو هنا هم بيام أبري قرب بي موجيري لو شئت أهلكتهم من قبل وإيا أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا جورا سامونا ورانو بتون جيل بنغراريغا مين يما بفوف سامو يا ورانو من كوانا هاند nena wardam min minen sabe ko majjube daybe amin golli yobe ngarndi ko golli kambe be dewal ngarndi mimi rewa nena jubira la waran min sabe ko beedo jaybe golli kon ay min golli mo nyaago yido allah fa awha allah ila musa nena no wahini fewde musa anna haula isabina ay be chabane jeedi dum afani mimman ittakhazul ijla e be jeya e nangube ngari babbe ngarndi yede be ten wo yam dun non kanko mo fillodi do juul abe jiya e wabbe ngari ndi afami diwete summa inna allaha ahyaahum la no wurtini to daamu be imbiida wa ashu be ngowi kas jono kongol do buri yawde do kambe cabani jeedi no be dewani ngari ndi dingol kongol buri heewde tono ala kulli halin de la no wurtino be ne be ngurti wana hono be ngurtu tan surti la fi mai ka jama fa gamu be imi be kam de ngarti de musa fa ngendi wa ashu be nguri cagal majum be mai rajulan rajulan gorko gor ko mu fuso la jal muru ngal yotti de mai sa be bi mai de jomira da warbe joni de dum yo lepte ko jomira leti la do wurti be hon fu mai la jal muru ngal feccano adana ko la jal muru ngal feccano adana ina ala kulli halin be barama kambe ka be ngurtinama edu sabe jomirado wi yobe miccito mamira mabbe kaldine musa kan hal e jomirado wari be wurtini be ko sabe so wurtini wurtini be e yalla e be jetta allah subhanahu wa ta'ala e don ko wi la allakum tashkurun war malatun yatubu allah subhanahu wa ta'ala moy kasan wa zallalna alaykumul ghamam be dowdini e dow modon duule be dowdini e modon duule duule de wono dowdina ciagal de gonno le tiho de be jaltuno keer be jomiraade yino be jaabe kaboya e bayti maqdis falastine wonno be ton sube kudi e ciagal majun de be jabata de tay jomiraade jon tay fo cikani lande yanga tan faysu be jehi be jita da wuro go dubi chabanne be ngata sey be jita da wuro e majji ele dubi chabanne bi de woni jonka ko be nyaaji he jomiraa jonta je fu kulle be jalti ele ladde be jeta wuro wuro sta e be bo musa min jalti be ngari do min majji yalla hodo min nyaamata e be wono be remde wono min jogi zarte ngaje kala joni min jalti do min nyaamata jomiraa be jippine mabbe accede doni al mannu wa salam. en bi ko min jaraf lando wi Musa yo fi hayrene hayrene yalti rubinaaji sappo jidi jalti en diyam en bi joni nange anni hodum hoto min chorata de de der boro joni rada wadi duule tipi du mabbe dum be wadan be dumdi en bi joni hodum min bornoto kadule ami anni mire mauna bibbe ami nono joni rada wadi kadule mauni de mabbe tay mo joni rada hokki ko kadule mabbe tunata lonata kadule nebe borde cheekata ko non tam mawdo fu kadu ngal no mawni se muri yani fatihu tim kadu de mabbe nyaada kadu de mabbe nyaada kala ko nyaagi to Allah fu jomra yidi nani be kala ngoni to he be jitu wuro ko cagal dubi cabal nay me tay Musa da may tay fay har na may be jiti wuro ngo den tawi na annabay goddo wete be Yusha ibn Nun e o woni annabay o yiti wuro ngo tay o hawre duu chabane bi ti nor wuro ngo baytul maqdis kerbe immino kerbe gonno ne wiabe kabo e ben jiyaj su do kudi baytul maqdis on ko le izhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ha huna qa'idun do le kulno ne gol kongol me kalno for kongol me kalno non ko jomiraade wiido wa zallalna alaykumul ghamam min dawdini do modon duule de mbina don odon nanga wa anzalna alaykumul manna was salwa min jippini e moro mannu o yodu njaram ka ko do yarate mannu yo njaram jonno won wiibe dum njaram njumur won wi mannu o dum hono dum acci hono acci anaton belbe jiginda dum non was salwa wa an hawra yodum njur dum fodi e mina kata nan to mi bi amoko samantuji Allah alam ko min andi isu onon dum woni ko jomiraade hokkata dum woni nguure mabbe lande be kulu nyaame min dayi baati ma razaqana ku nyaame ana laabi nyaame ana wel min dayi baati di giya e laabi beldi ma razaqana ku ko min arjigiri wa ma zalamuna jomiraade be toñaari min ko toñaari kam fest walakin kanu kono non be lati an fuso mu yalimun ngelne yo jet wetin ngelé to xadna do yo yalti batta wutir won yalti non batta wutir ko diwo Nani zaidi wa? Gani? Naam. Jomiraari wa mazalamuna be toñaari min. Ana alawi be toñaari dum ko be ngadi dum ko ko be cali orngal ngal ko walakin kanu anfusahum yazlimun. Jonnobe laatima ko he mabbe woni tawi kono ko gadda joddi mudo e ma ruttoto e sa waɗi moƴƴere hoore ma gadanɗa sa waɗi bone ɗum hoore ma toñiɗa saabi e dow ma woni ko ɗum warta naam wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya o mi ciya kase min mbi on naate ngo wuro ay ɗum wonde ɓe jiitno wuro ngo jonka caggal duuɓi capanɗe nayyi ɗi jonka ɗi timmi tawi Musa ka alhamdulillah nowti ka jomiraɗo jonta jeefo o kañe Haruna fof Musa jonɗo ɗoɓe ubbi hoɗo waɗɗa fay wuro ngo kono ɓe donki yiide ngo ɗoɓe punition o gasage nerano sallallah alih w sallam mo wi moy ñande mo yaata royna ñande mo roynano mine mbetande mo bitawino mon mo ƴaɓɓike Moussa ana juula nder gaburu muɗum to moy so ni joni Baytul Maqdis gonnoɗen tawi nomo haalano nde Madina mo woni moy naami hollu on gaburu makko moy sa ƴeewiɗo ara fewti Baytul Maqdis sa wari a ɓattike nabbitidde wuuro ngo alkadara weɗande hayre tan sa darkiɗo sa weɗike hayre tan samuya e ɓale ɗe ɓale wuuro ngo mo hono ɗo gaburu Moussa ndu wonani wuuro ngo moy so aɗa yaa banggue junggo ñaamo gaburu ndu afami muy cienal anadon e mana njari ndi anadon do woni do kabur makko do woni don anga jewa wedande hayre joni be yimbe hewbe hono foti tawiyama e foti uyna e chapane jeedi ne do kambe bani israila ko be majji war foti chapane jeedi uyna bo e o anka be ngara faado annabajo mabbe nuraado mabbe maybe o burbe jeeru wurongo be jeeru wurongo jonnonde finition o timmuno tawi de azan kambe ne ko buri hewde ley en balde fu e ley hono on dumuno de annabajo maybe fu goddo lonto lando lonto nen be yusuf bunun e o yusuf o woni jaadunoodo e musa ndemo e o yanno khadru de o e o lontinama caggal makko kanko Musa abi haruna kañ adi e abi fatawo kanko woni fatawo Musa o abi haruna kañ adi Musa nattude e kanko lontina kanko yiiti wuro nde we jomiraɓe wiyata ɓe wa in qulna dkhulu hadihi lqarya haya naate ngo wuro e woni ngo woni ngo wiyanongo ngaro e Musa calino ɗon so jomiraɗo waɗani on pinison majjum duuɓi capanɗe nayyi hay naatengo e woni fakulu min ha ñaame e maggo hayso ceytum kala ɗo muyɗon raga tan ñaamire ɗum no yaajiri o muyɗo hen fuu ñaame wetake maisir pamaro wetake ngal leegal oɗo ñaama ngalgal leegal o ñaamata ñaame ɗo muyɗo hen fuu ñaamon ɗum no yaajiri jonno waɗa kulul baba sujja naatire damal wuro ngo alhaali moɗon sujja tan on leyɗinkinaniɓe Allah subahanahu wa taala on jebbiniɓe oɗon turɓini wonande Allah subahanahu wa taala ko ɓuulu mbiyon heɗɗa mbiyon jomiraɗo min dardamma ko fawtede bakkar heɗɗa tun ko way hono sa fawi daaba ma diwgal a yettiki jonka aɗa yuut heɗɗa tun fawtede mana yaafede bakkar woni mouraɗo haraka ɗum woni komin darduma jomiraɗo so on gaƴi ɗum komo wi joni waɗe ko naate damal ngal naate wuro ngo ñamon ton jaron naatiron ba damal ngal mbato mooɗe paase moɗon on fo hiɗɗa tun hiɗɗa tun hiɗɗa tun yaafede suno ni woni ko mbiɗon nako firla komin jafoto on kaɗa yakum suno baji moɗon ndi kase wasna jidul muhsinin warma min ɓeydana hen kasen a faami moƴƴinoɓe golleji muɗum ɓe saabi sawa golli moƴƴere lando yoɓete hono mayre sappo na yoɓa temede jeeɗiɗi na yoɓa ko ɓuuri ɗum fa fewde wala bawɗo fo andude kaddi ko joɓeteɗa e ley moƴƴere wotan nde golluɗa sana tawi kanko Allah juɓowo o alkadara no lobbere nde foti moƴƴirde fo hono noon baraji o a faami foti hewde saabi eɗen mbawi golluɗo lobbere joom tawi lobbere nde yo lobbere e nder mbaka en fo enen gollitide nde tawe enen golluɓe eɗen ɓurti jodde mayre enen ɓurti jodde mayre ko wayno julde joni en fo eɗen mbawi julde ɗo sallifana rakaji nayyi fay goto mi waɗari joyyi fay goto mi waɗari tati en fo nayni ɗi julɗe kono tawe baraji wona serti ɗum saabi homo fukkulol mum Allah gongol e ɓerde muɗum e ley julde nde ka fotende kasi no golliri julde nde hawri sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam to won to peesoɓe ɓe naɓe dorta to peesoɓe naɓe dorta kanko Allah subahanahu wa taala ni mo wiɓe ɓe gaɗa ni jonno fa hande fa baddala alladina zalamu qawlan gayra alladi qila lahum hono ɓen omo metti huɓɓude quoi so atti goto ɗon sanne hiɗɗatun o ɓe mbiyari hiɗɗatun o ɓe change konngol ngol ɓe mbi haala ngokka ko wona ɗum eyi ɓe mbi habbatun fi sha'ratin habbatun fi sha'ratin eyi ɗum woni ko ɓe battiti hono konngol ngol jomiraɗo wiɓe mbiyango tawi ɓe tuynama ñamri ɓe tuynama gabbe fa wala seese e leyti o duuɓi capanɗe nayyi ɓe ñamata tan ko tew e kañi e jumri ɗum tawon jumri o e tow ɗum tawon ñandu mabɓe tawi ɓe cuudo e tuynama sanne saabi kamɓe ñaagui to jomiraɗo joni tawi koɓe ndema udu ulana rabbak yukruj lana mimma tumbitul ard tay be tuynama dum heewbe mabbe dawtaaki ko joomiraado wi mbiyon ya fede zunubu tew sonko e kambe ka be mbi habbatu fi sha'ratin maana gabbe gonde e basu mudum e gabbe gonde ene mbere saakumudum gabbe gonde dum woni moode pas mo be naati pilasi kono ko joomiraado wi heewbe mbi hidda tum e kanko hono wetno Yusha Ubunnu ñanden kanko woni nulaaɗo ko noon nde mo naatata wuro ngo ne tafon hare mo naatir wuro ngo mo jaggu wuro ngo ɓe kaɓe ila beete fa kiikiiɗe fa nange wondi e lelaade hara nde ana ñaaɗi kusa mo heɓaade folde wuro ngo mo ñaagi joomiraaɗo joon tagew elaano nanngatmo ɗo jagganamo naange nge dartoroono sabu so jemma naati ɓe anndana wuro ngo mi wonɓe ley wuro ngo ɓeɗo mbawi heɗde peeje mo ñaagi joomiraaɗo mo fuɗɗata nde mo wi annaange nge anga jamiraaɗo jaha min ndumi jamiraaɗo mi haɓe jonno ya an joomiraaɗo jaggan min naange nge fa min tildo e ɓeeɗo e allahu subahanahu wa taala jaggi naange ɗo nge woni ɗo nge lelaaki de wiɓe ngadi ɗo 24 heure wiɓe naange waɗi ɗo 24 heure an dari nange jippaaki fa mobilité maɓɓe e caggal majjo nde woni nde naange leli nde wonde naange leli e wogado hobi satla humu chamsu yawma idin galilan hatta amkana alfatah e ñenen en naange jagganama ɓe seeɗa faaɓe fa hono wetno fatu o huɓinaniɓe so naange heeɓi lelaade ɗum wonde ɓe jaltuno mina tihi baada 40 sana nde ɓe jaltuno iwde e ley karal ngal e ley majjere e ley hono wetno jeerene nde caggal koɓe gaɗi toon duuɓi capanɗe nayyi e ma Yusha Ubunnuni alayhi salam wonde ɗe Yusha Ubunnun o ɓe gondi ñande nde woni annabajo mabɓe alayhi salatu wassalam o joni kamɓe waylitiɓe konngol ngol ɓe mbiyaari hiɗɗa tu fa baddala alladina zalamu joomiraaɗo indiruɓe tooñuɓe koye mum kamɓe tooñuɓe ɓe gosti mana ɓe mbaylita ɗawlan konngol ngol ɓe dokka ngol ɓe kaali gayra alladi qiila lahum ko wona ngol ɓe mbiyanaango hoɗum joomiraaɗo waɗiɓe kamɓe he fa anzalna min jippini ala alladina zalamu rijdan min alsamai bima kanu yafsuqun yomiraaɗo wimi jippini e maɓɓe jukkugo immorigo dow asmanu wani nanngiɓe kamɓe wasti wottitiɓɓe a faami konngol ngol ɓe ko saabi bima kanu yafsuquna saabi koɓe laati eɓe lutti allah ɓe joppi ko laanɗo yamiriɓe ɓe jeeyi ɓe gaɗi pilasi e hono ɗo laanɗo yamiriɓe ɗo ɓe gaɗi ɗon haala ka laanɗo yamiraaɗe ɓe joomiraaɗo joon taƴe fof waɗi e maɓɓe ñaw jippi e maɓɓe hono waba wariɓe ha heewi fa luuɓi e kamɓe waylitiɓe konngol ngol ɓe kala mo waylitaari konngol ngol e maɓɓe ñaw o heɓaaro qala albouhariyu kanko imamul bouhari mo wi moe haddatni mouhammad o mouhammad o moe haddatna abdourahman ibnu mahdi an ibni almoubarak an mamarin an hammam ibnu munabbih an abi hurayra radiallahu anhu ani nabi sall allahu alayhi wa sallam kala moye nulaaɗo wi qiila de bani israila wiyanama bani israila en udkhulul baba sujjadan naate e damal ngal damal wuro ngo won wiɓe damal misiide masque baytul maqdis nde e naati heɗon alhaali mon sujjadan o leydi kiniɓe waqulu hiɗɗa fa dakaluɓe naati yadhafuna ala astahihim wiya ustahihim ɗuɓe dari eɓe ɓafa e dote maɓɓe eɓe ndiña e dote maɓɓe kamɓene wona noon wiya sujja tan tawi alhaali maɓɓe ɓe naata eɓe turɓiɗi koye maɓɓe kamɓene ɓe jooɗi eɓe ɓafa eɓe ndiña dote maɓɓe e nder reydi fa baddaluɓe mbayriti katen konngol ngol wa qaaluɓe mbi habbatum fi sha'ratin habbatum fi sha'ra eyyi ndenno ɗum woni ko joomiraaɗo jippini jukkungo e dow maɓɓe rawahu nasaiyu filliki on hadis an mouhammad ibne ismaila bne ibrahima an abdourahmani ibni azani mo fukan kungongolo mo kufuta mato magukan kono wetu nasa yi tok yono non kasem fa badalu wa qalu habatan o wa qala abdurrazzaq mo anbana ma'maru ana hammam ibn munabbih annahu sami'a ba hurayra yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah li bani isra'il kan go abu hurayra mo nura sallallahu alayhi wa sallam wi la no yani bani isra'il en udkhulul baba nare damangal naati do damal lo alhani mun sujjada wa qulu li hidda sun so ngani non naghfir lakum khadayaku fa badalu bi bayliti wa dakhulul baba bi naati damangal afami yazhafuna ibe bafa ibe ndasa do mabbe ala mana ibe bendinya afami ala astahim edo do mabbe wa qalu bi habatun midan kum ndar dama ndokami wabbere fi sha'rati وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم وجمام عن محمد بن رافي والترمذي وجمام عن عبد الرحمن بن حميد كلهم بفوبيت عن عبد الرزاق به أمك يعني معنى سلي بكالي حبة في شعرة أو سلي بناتي راري دمانغال نجوم راري جنتي فويرني بفي درهم بمني selli dun kasen be battiti kungungul gol jomiral jon taje fo o afami halani en wi hibe gol e be battiti mo ngadi boy wana wara wana licce de mbi yobe ngado الضحاك مؤتي إن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب أنزلنا عليهم رجزا من السماء ابن عباس مكلا رجز مجومر الاندي إلى القرآن كيف عند الله نجكون وهكذا روي عن مجاهد وعن أبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب ينجكون وقال أبو العالية الرجز معنى جومر الجبن يمبع الغضب تكرمون وقال شعبي الرجز يجكون إما الطاعون سيرة الله ما داعون معنى نيو نيو هنو قوني ولي جونكو وإما البرد نار الله ما بوب الناس ونكو جومر الجبن يمبع fa ben jori be mai qala sa'id ibn jubayr huwa da'un sa'id ka wilun da'un jati ba dem be qala ibn abi hatim hadathna abu sa'id al-ashad hadathna waqi'u an sufyan an hubayb ibn abi thabit an ibrahim ibn sa'd yani ibn abi waqas an sa'd ibn malik wa usama ibn zayd wa khuzaimah ibn thabit radiyallahu anhum qala qalu rabbana الله عليه وسلم وداعون رجز يلا ربي داعون يدون جكونا فجون دار ورنا أدنى يدون عذاب يدون جكونا داعون رجز يدون يو داتي دا عذاب جكونا أزب به من كان قبلكم من جك كرام إليه تومن تاج قنور يسو من لئي قنور يسو من لئي قنور يسو من جك كرام ونيو وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري واصل الحديث نو في صحيحين جاتي ونيتو البخاري ومسلم من حديث حبيب بن ابي ثابت موي كبو اندو دا اونو يودو نيو افامي جيبي دو تومنتا دي جيبي دي مان جوكو دي ليتو دي اونن اذا سميتو مودا اون بي ارض سونني دا اون انا ليجي مانا نيو جوجي ريجي يم سن ابي دا اون ويان نورون وردان كو هندو كو هندو دو وردان sabi muslimu fi sifike dum to moy jamma goto moy jehitalefu jamma goto ne dirmu nana jippina hellu sondu jippi hetan kala do jippi do sondu naati e kaakol tawangol udda naaru naati e nyaamdu tawangol udda so joomu nyaami fakke banyaw fakke banyaw eh usabi nura sallallahu alaihi wasallam mo wi se den lelo jamma udden galleji men moy udden ne e ciudi meden udden kaaki meden e faysa hebaru ko uddata kaakol gol fatim so wonko ne maggol moy pala hel leggal kala ko uddata dum biya bismillah wana dum galle maato wana dum do hubere maato wana kaako ma kala ko uddata uddira bismillah so kaako gol bolol moy kippangol kippangol bismillah hanka se moy fay sheidani uddata kaako uddi won e so hennu do wari on jamma naata tay kaajum naata tay kaajum ne on jamma hum woni on jamma Allahu a'lam ana andi jamma mo jonno so o iza samitu mudda ouna so on nani da ouna on nani mana nyaw waba baro honni bi arde je leydi fala tadkhulu patinate ton taw yombe ton ati je heto so dum wadi e leydi ni wonno mum pati njalte e leydi ni alhaali modon on dogo pati njalte leydi nyaw o wondo tawe njalte don ko doddu pati njalte e ma pai estai no haji irda ngara wa ya ko pa di jalta ni ni firaran ay ta ya dugu ma nyaw o ka ma nyaw o mo tampini de kulbini tu kulbini adna o fo na aslam wa na kafir kulbini do sanne sanne yalando reñe makko yalando hunchitim kala arsalama mayde makko lano wadan do shahidaga kala arsalama nyawde makko mayari lando sellin kala arsalama mo hebare makko fay hunu do joomdara reendo dardi do Allah subhanahu wa ta'ala lano hunchitim mayadna go fuf wa yajisqa Musa bi qaumihi fa qulna adrib bi asaka al hajar ana jangina do wari jangro boy do ta bismillah abbas bi lan o hokki ma hayre mana hayre mu rabba on jogina katkare ne woni hayre de do mo jogo mo be jogorno be jare me e ndewe njidi ngiyam fu so mo joggini de leydi so mo fi hel sawru makko ndura so on fu yaltina ko gite tati so on fu yaltina gite tati woni gite sappo didi de e ciudi baba sappo didi suudu baba fu ama yitere mu suudu baba fu joga fa hibbel fa hibbel sa ndere hono hayre no bida ne jima ben be wonde kala hen lenul hen goto fu goto yi to yi to o ga bangira jamam tajam ni sel way dum haala ma hen jaati fay nde do dewtere waddi do jonno Allah aalam dum kibari hadith ma jun cillu on yena ka kono fas mu fasiru na en be ka waddi e ngada alima kullu unasin mana de ka de wa yisas ga Musa de gawmi de yimbe Musa be kanko Musa mo ndardi yarnede yimbe makko be mo ndardani be ndiyam ko kulna min biimo kanko Musa ida ribbi asaka al hajar fi sawru madandu piyande do hayre nde hayre jogida nde de mo fiino ne fam fajarata min husnata asharata ayna gite sappo e didi woni ko mbubbiti e mayre gite sappo e didi do en soppul katukare o kare goto futati tattadi fande nayi sappo e didi dum woni ko yalti hen iloje ndiyam ada alima kullu unasin masharabum kala yimbe fu mana kala groupe fu kala suru babu fu hokka hen yite do wote de zangana andi do yarata ko fon andi ne jogata e mum nande wi kulu nyame mannu wa salwa o washrabu njare njiam ndake don dan dum fu me rizqi llahi la jaya arzuqu allah wala ndo hokki o wala ta asaw padi bonne fil ardi li ndi al halmu mufsidina on bonno be ndi wona nga leydi won ko lamɗo jaɓata, mana luttal Allah mo lutte ko woni komo jaɓata. Somo luttama tan leydi bonnan, sabi conséquence ko warata caggal luttal ngal ko ɗum bonna leydi ndi, bonna leydi ndi. Nen ɗum saabi somo wiɓe wala ta asaw, asaw joni yo bonanga kañum e fasadu fu goto. Ɗum saabi somo waɗi mufsidino o haalu mu akkida tum, yo ɗum haal tekkinowo a faami hono wetno amiru muɗum. Wa ise ultum siftorka se nde mbiɗo ya Musa minade lan nasbira min mbawa sawrade ala ɗa amin wahidi e ñandu wotu, min tampi almannu wa salwa, min tampi ɗum, min keɓata gabbe, min keɓata ɓiɓɓe leɗɗe, min keɓata liɗɗi, o faa min keɓata tew nayyi, min keɓata tew dambuli fay hunde, sona ammannu sawa salwa duuɓi capannayyi. Joni fada ulana rabbak, noddan min joomima, saabi joomiraɗo nana wownuma kala nde nodduɗamo fuu mo jaɓete. Yukhriju lana yomo yaltinan min ɗo min goni ɗo yo leydi noon, minen mbawi heede ɗo ndema noon, o yaltinana min mimma tunbitul ardu ko leydi funnata, min keɓa guese, min keɓa komin ñaam, min bagaɗe ha ko jeeya buɓɓulleje, mana légume immotoɗo e leydi, min keɓa ɗum. Wa gissa iha kañu e konko muɗum, konko konko min keɓa komin ñaam. O fuumi ha e ñebbe muɗum, fuumi adeso fuu ñebbe kaltengaji muɗum fuumo e mbi ɓuuri mawnude adeso o ɓuuri fanɗe seer. Adeso o wiɓe cew koye koye, fuumo o wiɓe kono ko pobo hon ɗumen petit pois, petit pois o joni sa gayta en bindi hen fuumo. Wa basali ha kañu e basalleji muɗum, mana jaaɓa o ɗum fo e ley leydi yaltata, min keɓa ɗum, min gaɗa maafeji min ñaama, min jara, min keɓa ɓiɓɓe leɗɗe e légume fuu min ñaama. Qala Musa wiɓe a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr, on jiɗɓe wostanede gaddene ɗon ko jaasi ittene ɗon ɗon ko laati ko ɓuuri moƴƴude, e hono ñaamdu keɓaton e komkoñ en e jaba en kañu e fuumi en ko foti njuumri ndi kañu e a faami e tew ndiwri ndi keɓatondi, e kasen ko keɓaton ɗon ko laaɗo waddata ñande fuf, ñande fuf luurde waran jippina ɗum, luurde waran toɓo e maɓɓe, nanga hen ko ñaamata hannde a faami ɓama. Sa ɓami ko ɓuri hannde ko ɗum ko ɓuri ko bona a wawa ñamde, a faami homo fuf eta. O wiɓe ɗum honno neese ni ɗum jipporto diw ndiwri ndi wara hen, nanga hen kala ko ñamata hannde jaha kirsoya ñaama, ɗacceɗe ɗum noon mana tum njuuri ndi ɗum noon. So wona ñande aljumaari, ñande aljumaari noon eɓe ɓamana ko asette, sabi asette ɗum warata, asette yo ñalawma juuri dewal maɓɓe Allah, e ɗum warata sabu ɗum haɗaɓe goɗɗum. Kono ñande aljumaari nde kam ɓe ɓaman ko aljumaari e asette, soɓe ɓami ko asette ko asette ko bonata, ko asette ko bonata. Kono an deworde on ñalowma nde ɓami ko janggo fuu ɓe tawan boni mbawa ñande ta ñali boni, e ñande fo ɗon keeɓa on ndemata e ɗum ɗon e soɗa reme roose a faami moƴƴa hande bona janggo. E Musa wiɓe yalla onon on gosta moƴƴande laaɗo hokkiɗon nde, mbiya on jiɗa ɗum gaddon ɗon ko ɓuuri jaasude, ko laati heɓataki so wona tampere ɗum ne oɗon ni keɓa basi wala e moɗo on ñamata jaron nde joom jaron nde. Ko joni joomiraɗo wiɓe ihibi ɗum misran, nden so ni fuu worude jippe e gelle misran o joni, o misra gonɗo ɗo wona keer o, mana o yo nakkira yo genndi tan iwe e désert o, so yiɓɓe demal kote to ley gelle to naati on to remoɓe goni goni on to remoɓe goni. So on gaɗi noon fa inna lakum ma sa'altum, nden hono ko ko ñaagui ɗon ko ana woodana on. So on naati gelle ɗe ndemanteri ndi mbiɗon ñaagui ɗon ndi nden keɓondi, nden keɓondi ndi on jippinantaki ɗum ɗo, e ndi ka il faut ke e fum o halam fa wo wi bidu hidda hinda su fum o wi bidu hinda su jor way hono non alkama an alkama mawdo o anto bidu hinda e wo wi bidu kas e fadumi bada alayhi muzilla ray jonga ne be gartuno e gelle de be raati be rewobe be remobe jonka kona reme so hebe jomira do de mabbe ko yanan mana tampere yonka tampere wal maskanatu kany e basal hikka madani ma wuri wa so moddu de sugula morana ra aremi kam waray arani jori ka fa han kam waray fa budda rem ndema kam wara sa ngay wa so moddu de fes sa ngay fura fa modja tenkena de en afami ko bonna dum fufu arani jori tan miskina ko do miskina ko nya tampere tampere ani basal ani fufu ani jonar wadi e mabbe ko yendan afami mana tampere wal maskanatu kayi e miskina ga wa ba'u bi ghadabi min Allah ay be dutti dima e tikkere mana daha ko wi istahaqul ghadaba min Allah be kandi e metti kandi e tikkere e murinto Allah ay jomra ga tikkani ay kanko rabi bun anasi moy fa hadasa alaihimul qadafa alaihim qadabun min Allah moy jonka nden tikkere Allah fuddi mabbe gelnde be nyaaji do be mbibe mbayta to do jogra do fuddi mettere be ni woni ko kanko e kanko on wetno rabi o kam wi da ha ko no wi be kandi e tikkere sabi jomra so hokkima mun tan nango pato wi mi yida nde woni jomra do hokkam ndega tumra do hokkam de hatta mano arba nyaagare beydeede e downe gonda e munde e sa hokkam majjere biya e jomira do beyde me pati dundunde majjere biya yo ngosene da de gara majja donka gilo den fa ba'u bi ghadabin de won jonka be ngartidi e jukkugo won wibe dun jonka jukkugo wo sheñi dow mabbe e haami mana tikkere imurinto Allah in sarafu wa raja'u wa la yaqalu ba'a illa mawsulan bi imma bi khabarin wa imma bi shibi bi khairi wa imma bi shirrin ba'u jun ba'u tan warata bon imma ba'u bi khairi wa imma ba'u bi sharri e ba'u ka la ta ko afami sona mawsulan sona tawe ko warata jaggal mako ko kayin pacciti tan a warti hodu ngarsidida sona ko ngarsidida ko haade e sitaw dum majjere sitaw dum bon wajjon zalika dum wadiri bi annahu sabi kambe kanu be lati ma yakfuruna be jadda bi ayati llahi ayati allah de wa yaqtuluna an-nabiyina kasay ebe mbara annabal be ray hakki ko nan gonga nen de lutte allah fuf ala pawondire do mabbe ɗum fuu lando tikke mabɓe dow ɗum saabe ɗum ko ho eɓe jeddi aaje Allah ɓe jeddi aaje Allah subhanahu wa taala kase wa yaqtuluna annabiyina ɓe mbara annabaɓe mabɓe annabaɓe gaddude mabɓe sayya mo welataɓe fof soɓe donkade ɓe mbarano ɗum saabi ɓe jiɗno warde Isa so jomiraɗo heni Isa e juuɗe mabɓe saa ɗum ɓe jiɗino warde mo honno ɓe mbowi wardude annabaɓe mabɓe lando reni zalika bima asaw ɗum waɗiri saabe koɓe laati eɓe lutta Allah wa kanu ɓe laati yatadouna ɓettitiɓe kaddi abada ɓe karata e ɗo jomiraɗo hanniɓe sonaɓe ɓettito kaddi ayni woni sifa mabɓe kamɓe bani israila en jonno wonaɓe fof mbay nonno e ɓe jogui moƴƴuɓe ɓe jogui hulɓe Allah ɓe jogui ɗum wañoɓe hono bonɓe ɓe ko gaɗata ko ɓe jogui ɓen to saabi ella ko jomiraɗo tikkirani ɓe ko ɓe laatiɓe ɓe penna aaji Allah ella majjum kasen mana sababu majjum kasen eɓe mbara annabaɓe sababu majjum kasen ɓe laatima ɓettitiɓe kaadi ɓe ɓetto kaadi inna allazina amanu no wiide ɓe gonɗinɓe kay woni arsilam en walla zina e ɓen kasen haadu wiɓe alhuudiyankoɓe wa nasara kañum e wiide a nasara en kerce en ɓe o saabi in kañum e fedde wonde wetende saabi in e ɗi diinaji nayyi woni ko joomiraɗo joni taƴe fof o hiisi ɗo joni inna allazina amanu yiɗo ɓe gondi ɓe ɗum islam aslam en wallazina haadu zifruji wa nasara kerce en wa saabiina e saabiina en won wiɓe ni ɓe keddaki hande diina ka timmi o wiɓe ɓe keddi kamɓe goni témoide zoba allahu alam jonno porte o se ouvert joomiraɗo ma wuddite man amana billahi kala gonɗinɗo allah no hani gonɗini reedi ni wal yawmil akhir e ñalowma cakkito o wa amila salihan so golli ko moƴƴi falahum ajruhum joddi maɓɓe no woodana ɓe inde rabbihim nokku joomiɓe wala khawfun alayhim kulol wala e joomu en wala hum ɓe laarata ko yahdanuno ɓe cuɓe allahu akbar wallazina kañum e ɓen kasen haadu wiɓe kañum e alhuudiyankoɓe wan nasara kañum e wiɓe annasara en wa saabiina kañum e wiɓe kañum e saabiina en mana ɗi diinaji diinaji diinaji nayyi woni ɗi joomiraɗo haali ɗo haala mum man amana billahi kala gonɗinɗo hen allah wa yawmil akhir e ñalowma cakkito o ɗum ñalowma dargal o wa amila salihan so golli ko moƴƴi ko joomiraɗo wi ɗum woni golle lobbo golluɗa golle lobbo o gollirɗa mo saabi allah anniɗa ɗum yoɓedemo dargal jamma falahum ajruhum inde rabbihim joddi maɓɓe no woodana ɓe nokku joomiɓe wala khawfun alayhim wala hum yahdanun kulol wala e maɓɓe sugulla ɗum wala e maɓɓe e sa ƴeewi jonin jaaki aaya o no yaari ni e muradu aaya o no muyirini ɗum serti seeɗa sabi sa ƴeewi no jaaki aaya o wardi ni a wiyan so a wi yow inna allazina amanu ayi ɓen gonɗinɓe ɓe soɓe kinnika e dewal maɓɓe ngal ɓe goni e muɗum ngal wallazina haadu alhuudiyankoɓe ni so kinnike alhuudiyankako muɗum o wan nasara a nasara mbeɗi so kerce mbeɗi so kinnike to goni to e saabiina en so kinnike kaa ɓe goni to kala ɗo woni ɗo so gonɗiniɗon allah tan so golliɗon ko moƴƴi tan joddi no woodani sa ƴeewi zahira aya o ni ɗum wurta ko noon muraɗo aya o wona ɗum wurta sona tawe kamɓe kerce en ɓe e alhuudiyankoɓe e saabiina en ɓe kona ɓe gonɗina hono no arsilame en ɓe gonɗiniri ni wona hono no ɓe gonɗiniri hande eɓe gonɗini ɓe annabaɓe ɓe penni ɓe annabaɓe ɓe gonɗini ɓe dewte ɓe penni ɓe dewte ɓe golla to moƴƴi tawe moƴƴa tan wode ko lakara janggo kalla wasa hono ɗum fa ina amanuɓe musilima amantum bi fo gadintata fa in tawallaw fa innama hum fi chikak soɓe gonɗiniri honno gonɗinirɗon onon arsilame en ɓeni oɗo gonɗini kala dewte ɗe fof oɗo gonɗini kala nulaɓe ɓe fof jonno nulaɗo mo gollirton sariya muɗum mo kawruɗo ngo muhammadou sallallahu alayhi wa sallam o gollirton sariya muɗum saabi o wonimo sariya muɗum firti sariyaji ɗi fof jawte ɗum fa timi kankono mo nulaɗo muɗum wari cakkite goɗɗo wala nulaɗo gondude makko enen ka il faut ɓe gara ɓe gollira sariya hono mo nulaɗo sallallah alih w sallam waddi o soɓe ɗum golle maɓɓe wawalakade golle lobbo wona hono toɓe goni to ɓe golla ton lobbere soɓe goni toon ɓe cik ɓe itti toon zakka soɓe goni toon ɓe mahi misideje soɓe goni toon ɓe ñammini miskinɓe ɗum latata koɓe moƴƴere janggo saabi ɓe gana arsilame saabi ɓe gonɗinirani hono no gonɗinirɗen ni hono joomiraɗo wi fayi wa inna amanuɓe musidima amantu mbi fo ɓeti tata so ɗum wala tan fa innama hum fi chikak eyyi ndenno to woni mana haya ka ɗum woni muraɗo o ɗo ɓe goni kamɓe ɗo enen en gonɗinɓe wallazina haadu ɓen wan nasara man amana billahi on gonɗiɗo allah hono no gonɗinirɗen allah ni wal yawmil akhir so gonɗino ñalowma cakkito o hono no gonɗinirɗen ñalowma cakkito o ni wa amira salihan so golli moƴƴo hono no gollirɗen ni won wobbe mere adna hande o so golliri e do sari en nulaado sallallahu alaihi wasallam o do won moƴƴere hande be ngoni islam en nga falahum ajrum inda rabbihim abe jogi joddi mabbe ko be golli ko hono bone mabbe mo be golluno adam o jomiral jonta yo hono yafo wala khawfun alaihim kulul wala mabbe wala hum yahzanun wala taqabe shum abe jidi sanne ana kerje be ngaddanno e abdul majid jaba sabe o ay demi sahab ko sabi aslame ya moba jama fu to de aslame ko burtal de to de wi ho fu do woni fu so gollino mo iran heb wa id akhadna mithaqakum mo kasem cipto e micite sande men nanguno holare mo wa rafa'na fawdukum fawdukum duwa min kunci haire do mon min kunci haire de dow moɗon nangge komin aadadiri e moɗon ko sona ɗum min jippina hayrne dowmo e sona ɗum min jippina hayrne dowmo min mbi kujun nangge ma aataynakum bi quwwa komin dokki o e tawrere ko saabi ɓe puɗɗi wiide so luwaji tawrere ɗi ñeƴƴiriɓe mana teddiriɓe sanne won gondi hen kaɓe mbawa jaati puɗɗi fiɗɗade ɗu eyi nde wonde jomiraɗo wi wa rafa'na fawqa kum ɗura ndellaɗo hunci hayre ana ɗon fa fawne dow mabɓe wiɓe kuju nangge ma aataynakum komin dokki on ko ɓe guwwati nangguiri ɗum sembe waskuru ma fihi gollire ko woni hen ko pour yettirde ɗum allah so gaɗi noon la allah kum tattaguna warmono laato ɗon on fulɓe ana yaqulu ta'ala muzakkiran alhaali makko omo miccintina bani israila ma akhada alayhi komo nangge mabɓe minal uhudi ko jeeya aajiji wal mawasiɗi kañi e hoolareji bil imani bihi gonɗindemo kanko allah wahadahu kanko tan la sharika lah dento walnama wattibai rusulihi kañi komo nangodira mabɓe dow jokkude nelaɓe makko kanko allah wa akhbara taala kanko lando omo hamri en annahu kanko lamma akhada alayhimul misaq ndemo non nanguno e mabɓe hoolare rafa al jabala fawqa ru'usihim mo hunci hayre nde dow koye mabɓe ɗi yo qirru yalla eɓe qirra bima uhidu alayhi hono koɓe aadunta e mum ko fa ɓe jaaɓa ɗum ɓe qirra ɗum wa yakusuhu ɓe jagguira ɗum ɓe ɓuwate sembe wa jasmin e fellise wamtisalin e daranade gollirde ɗum eyi kama qala taala honnomo wi wa id nataqalal jabala fawqahum micce sande min kuncuno hayre nde min ɗu ofi ɗum min gaɗi nde dow mabɓe nde welti e mabɓe ka annahu zulla wiyan ɗum lurde a wiyanni hunde wonde dow ma nde aɗa sori e nder ɓuuri muɗum ni hayre nde waɗe dow mabɓe wa zannu fa ɓe jenana annahu waaji um bihi hayre nde ka samore dow mabɓe jaati ɗum ko ɓe taƴuɗi jonka so wala ko laati ɓe cansari pedal tan hayre nde ka waran sama dow mabɓe lando wiye kuju nangge ma aataynakum komin dokki on ko nangguiri ɗum ɓe ɓuwwa jogore ɗum doole golliri ɗum so on gaɗi ɗum alhamdulillah mi ɓanta hayre nde so on gaɗare ɗum mi wara on hippa hayre nde dow mon tim waskuru ma fihi golle e ko hono ko mbimin on gaɗa hen ko fuli on so gaɗi noon noon la allah kum tattaguna warmolalato ɗum hulɓe allah faɗɗuru joni no huwal jabalu ɗumne haye kama fassarahu bihi fil arafi hono nomo ɓanguiniri ɗum kanko allah subahanahu wa taala to suratul arafi wa nassa ala zalika ibnu abbas ibnu abbasin ka nassi laɓɓini jaati wi kanjum woni haye eyi wa mujahidun kañi mujahid wa ada'u wa ikrimatu wal hasanul basari wa dahaku rabi ibnu anas wa gayru wahidin ko wona goto e ulama u meɗen salafu salihi en fo mbi a ɗuru gonɗo ɗo oyo ɗum haye wa hasa zahid wa fi riwayati wari filiya goɗɗo an ibnu abbasin a ɗuru ma an bata fami minal jabal ɓey kasen ɗuru ko fuɗi e dow hayre aɗan hayre hendo ana wadda ana wadda poussiére poussiére fa daro dow hayre nde fa dawi ko funni a fami e dow hayre e o wi ɗum e ko noon koɓe ɗum nangguira e mabɓe wa malam yanbut fa laysa ɓe ɗuri moy ɓe wi kala hayre nde wala ko fuɗi dow muɗum ndewa kake ɗuru e jonno hayre tawende leɗɗe na kuɗi ana fuɗi dow muɗum e wiɓe nde woni wetede ɗum fi hadisil futuni to an ibne abbasi annahum lammamtana ɓe kaɗino aniɗ ndeɓe kaɗitinoɓe calino aniɗɗa ati e rewde allah رفع عليهم الجبل جومرا رهون كما بهايرن ليسمعوا يلا فابه بين جبكو بكالناكو وقال سدي فلما أباو نبتلينو أن يسجدوا سجدن ما نطوتنا دي أمر الله أفامي نبتلينو أن يسجدوا سجدن أن أعلن أمر الله الجبل لا يمير هايرن أن يقع عليه سامي دوما فنظروا إلى هذا الإيبيل فتاي هايرن دي أني ويلت دوما وقال غشيهم هايرن دي أني سد بفو فسقروا نمبي تشامي جونغا سجدن بتشجدن يالله فسجدوا بتشجد كسن على شكين ادو بانجتين ابل بروني هايرنده ابي هيون نيين ونظروا بشك الاخر من دارمو من دار هايرنده بانج غوتو يتر ودر بتشجد بانج غوتو فرحمهم الله لا يرمي بتن جونغا فكشفه عنه لانه اتي هايرني اما وقال فقال بي والله سجدة احب الى الله من سجدتي كشف بها العذاب عنهم امي والله ولا فو سجود ركن لانه يريد كفر هنا نغدن سبب لانه هنج سبب لانه هنج تي افامي جكون ويودن ما انا ما ثم تولىت من بعد ذلك جوراروي تشغال ماجون نونتي دون فامي تشغال كو دو ودي كو سن كونتي دون لوتي مودون الله اورم برا ان بابي اورن جدا ايات القران كاسين غادون دون كاس تشغال كو دون دو وداي مودون فوف اون لاتي مو كاسين اونون رون بيلسي دو اورن لوتا فامي جوغرا فلولا فضل الله عليكم سنان الله انك مجر مودو اني مو اونو ورحمته يرمن مودو اني مون لكنت من الخاسرين لا تنت اورنجا اي بيردو بوي اورنجا نو اسوي ما انا ما بك فرحم الله وعليكم السلام ولا غير حقيقه علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا اردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين او جوم لا جونتا يوم وي ولا قال علمتم ما حقيقه عندي ان الهدي يقول ما احل من البعث باهل القريه كجبي كجيا كني جوكو كجوكي ادونكي امورو التي اسات امر الله غون دونكي امودون لوتي يمرو الله وخالفوا عهده وميثاقه بنغورتني ادي الله كني هولار مودون كن نغوندير ماي مابي فاخذ عليهم فيما اخذه عليهم كجومرا نانغي مابي كو بنغورتني دون هدو من تعظيم سبت تدينده نيالوما اسويرنده ودني نيالوما كما نيالوما ديورو دو الله كان يولدي ان في امره درنا دي يمرور الله وفوب بيرتي اذ كان مشروعا لهم سبي انا شرعنا امبه لغتنا لا ولستي يغولي غولير افامي ادو تدين دي اسيرنده درنا دي كلكلام يمي فتحيلوا على الاصديادي الهيتان جون بنغدي هيلا e yalla be kebe no be awira liddi sabi wuro ngoyo wuro awo be timbe may sahilal bahari be ngoni mu be yimbe awo ton bi ayo be accu aw gangal nyande aset nyande aswer be kipata nyande liberté par be nya gese par yi awo ma par awo fay hun par wadé sna de wala wajoyin be ngadi hila yalla be kebe no be awira nyelo be sabti بما ورد أولها من الشيوس والهبائل والبرك قبل يوم السبت كي لك من غيرك من غير بوب مبه كان يبلي مبه كو بيلات من غيرك سين بيلي مبه ده كو ادين اسيت لي ورثو تي كان فك ونبه اميره شغل اسيت يوني سو عندي الجمارف ɓe jeeyi maayo ngo ɓe ngaɗa bubbi maɓɓe ɓe fiira bubbi mbiyetono pela bubbi maɓɓe ɓe ngaɗa jambuji maɓɓe banɗe ɓe asi e yoga e maayo ngo seeɗa ɓe ngaɗi ɗo honono kanaari ni honono anka weendu ni ɓe jotti jonka waala ñande aljumaare nde jamma asette waala he ñalowma asette fa hiila liɗɗi naata e koɓe koɓe ganno bubbi ko ɗum hiira ana awa ana nanga ɓe ndooma fa jonka alet ɓe jaaɓe cuutoy e joni kadi ni ɓe gatti hiilde e ɗum moƴƴuɓe ɓe mbi ɓe accede ha koye on awi tawi fayi nde awan ɗon ɗon ɗumnini gaɗano ɗon ñande asette ndel on fayi so o jaari to bubbi moɗon ɗiana nanga e ko ngar ɗon takku noon so jiyan ɗoana yaha to liɗɗi ɗiana gara ko so asette wari fo garon korson o so alette wari fo garon korson ɗum ɓamo ha koye on awi acce ɗum ɓe cari accude eyi ndenno koɓe laati dow ɗum ko jomiraɗo wi onon onon bani israila en hawruɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe oɗo andi ko waɗa e maɓɓe ko kamɓeɓe kawruno ko e annabi dawud eyi oɗo andi ko jomiraɗo waɗi ɗum ko ɓe wala kada alim tum haqiqa oɗon andi onon wonɓe ɗo hande ɓe alladi na'ata dow minkum ɓen laatiɓe ƴaɓɓitinoɓe kaadi e moɗon fi sabti e awde asette ko qulna lahu min mbiɓe nde min jinno jukkude ɓe nde hono min gaɗi kuno ɓirada tan hasina min mbaytuɓe baaɗi min mbiɓe gone baaɗi goɗɗiɗi yurmede allah ɓe mbaytutiɓe fo baaɗi balɗe tati wano fo wondun ɗon waati min mbaɗi fo timitimi ɓe jaalnaha min gaɗi ɗum nakala yo ɗum lette lima bayna yaday ha wonande mo ɗum waɗi yeeso mum daara anda ɗum lette allah lanɗo kaɗal muɗum fawñataki heɓanoro yantoro wama halfa ha e ɓem waroɓe caggal anda wuuro ngo waɗanoma ni ndenno kaɗal allah ha koye fawñataki o mawisa tan ɗum laato waaju lil muttaqina wonande hulɓe allah faɗo adna o haaji fo anda ha koye so jomiraɗo haadi hunde tan woɗɗita nen ɗum fo waɗi kasima is gala moussa ɗi gawni siftor fa ha annilaɓe sallallahu alayhi wa sallam ko moussa wiyanno yimɓe mum wa inna allah yamurukum an tasbahu baqara lanɗo no yamira on no kirson nagge ɓaalu mbi a tattahisna huswa a waɗan min ko jalkitete a jayran min eyi nden a jayrowo min masina minen mbiyata jayrowo eyi gala ausu billahi moussa wiɓe min de mbiɗo molori allah an akuna min al jahilina mbiɗa jeeye e jaljalnotoɓe mana jalkitotoɓe mana jalkitotoɗo de ɓe kananɗo o gonga eyi o jonin jonkaɓe ɓe gaɗi compliqué saabi ko puɗɗi ko saabi so wiya ɓe jamira ko saabi soɓe jamira hirsude nagge nge jomiraɗo haali ɗum to timmuɗe ƙista ka to yiɗatal tum nastan faddaaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun o cause woni koɓe jamira hirsude nagge nge won neɗɗo ɓe mbari won wujjitiɓe so jeyi mbaroyi neɗɗo ɓe nangi neɗɗo ɓe tippi ɗum hakkude gelle ɗiɗi gelle ɗiɗi ɗe jiiɓodiri hodi fo wi wondi mbi waɗi wona kañum wari ɓeɗon mbi ɓeɗon mbayi wona kañum wari kanko ne fami makko jaati warimo so yehi tippo yimo to gelle ɗe fayi wona gelle ɗomo jeeyaɗo gelle hakkude ɗiɗi joni ɓe fo ɓe orgodiri gelle ɗiɗi ɗe yimɓe mum orgodiri gariga moussa ñaagui moussa e moussa noddu allah laaɗo haalana ɗum barɗo neɗɗo o warima ɓe jiiɓodiri toon kamɓe ɗum ɓe jinno moussa ñaago allah tan laaɗo wiya kaari waɗi mo situ jono jomiraɗo kañum yiɗi kañum jaborto no yiɗi tewtiram wona a ñagotoɗo o a fortatotona jomum jaɓene ko jiɗɗa jomiraɗo wiyaɓe kirsi nagge kanko ɗon muraɗum makko so nagge nge hirsama tan so wonko ɓe ɓami e nagge nge mo wiɓe ɓami nagge ɓe piya mayɗo mayi ɗo wurtan kañum hoore muɗum haala barɗo ɗum kañum hoore mum haala barɗo ɗum ɗo ɓuuri laabde koɓe ɓuuri yawde jaɓude ina so lanɗo haalni moussa moussa wari haalaniɓe mani wayi ɗum deyam ɓeɗo no mbawi wadde fo accusation cikkitaade mais so maayi ɗo e hoore muɗum wuurti so haali wi maayi wari kam anndo ka ɗo haala ɓurna on kamɓe komi ɓe paamaari kan haal nde Moussa wiiwi ɓe hay lanɗo wi kirso yonnake onone onon ñaagi yo lanɗo yo Moussa ñaago Allah haalana on barɗo somo wi on kirse nagge kirse nagge ge keɗɗon fof ɓe puɗɗirta fof wadde buude ɓe mbi yalla jaggitoto minna jalla jaggitoto minen min mbi nodda Allah haalana min barɗa mbiya min kirse nagge ko ɓilodiri ɗum yalla jaggitoto min Moussa wi miɓe moolori Allah laatade e jalgitotoɗo lamɗak li yamiri kam yomi haalno on kirso nagge ɗum du kasen faleyke yooɓe nangu nagge gueɓe keeɓi fuɓe kirso surtout ɓe mbiya hay nagge ani min kirso ndeyi kasen landade hono nagge nge wayi e hoɗo woni sifa nagge ndeɓe tiloto e tewtude nagge nge e tawi ɗum ciiɗi sanne ɗum yaaji e jama o sakima partout nagge ana tewde jonaɗo sifinge jonka fa sifa o heeɓe kasen woni difficile e sifa o heɓno jomu andi kanggue ɓe tewtata montiri pi on tu kasen faɓe gaɗa cotisation faɓe keeɓa hokkude jomum kalis o faɓe keeɓa nagge nge ɗum duttiɗiriɓe sanne sa won wiɓe jomu wi nge nagge nge nabbine bascule noge worrini ko warta makke kanƴe ɗum woni coggumaji won wi mo wi soki hirsam nguru o nguru magge o kañe joowe hen fa ko heewata nguru o pep ɗum woni coggu magge e ɓe gaɗi noon no ko noon nde ɓe gatta noon tawiɓe cotisation o ka naawi sanne ɓe tamde kono ko joomiɗo yowma kaadu yafa ɗum ɓe ɗeɓaari eɓe mbawa hedde nagge nge faɓe kirsa hakke a faami koɓe gaɗi compliqué e hoore mabɓe e yamirode Allah ka ɗowte tan wonde Moussa wi audu billahi an akuna min aljahiline ɓe ngaaluɓe mbi udu ulana rabbak joni hay noddan min jomimaɗo o yo bayyillana mo ɓanginana min maahi ko nagge nge woni onon so wiyama kirse nagge tan kirse ɓe mbi ko nagge nge woni qala Moussa wiɓe innahu kanko Allah yaqulu omo wiya innaha bakratun yo ɗum naggerere wiyenge woodet sayi bakara tun o tu o ta o wowi ɗum ta utanis wowi ɗum ta ɗo ulwahadati sabu isdar ta o fu joni ɗum wonan kewɗi bakarun yo nayi ha heewi sa waɗi ta o holata ɗum woote wowiɓe ta o e ta utanis bon so tan laati ta utanis jon han tan laato ta o saabi iji ɗum woni ngaari iji ɗum ka ana anda wona naggire ɗum kayo ngaari mais bakaru ka yo ɗum ismu jinsi ismu jinsi jonno Moussa wiɓe innahu yaqulu kanko lano wiya inna ha kangge ɗe bakara tu yo nage naggirere wowiɓe ɗum ege nagge woota e dow noon no kamɓe mu fassiruna en ɓe eno ɓe ɓanginiɓe kangge no la faari dum nge wona nayewe nge wona naggal tan nayugal tan bappugal ɗumwonange wala bikki ɗum nge wona ɗum ɓinguel nayir min nagge tan anni pola tan anni yaano warta ɗum wona nge ñalel nge wona nge du awanu bayna zalika hakkudoge lumbi ono nge wiyete wiige nge heddoɗoje woni dano wiye fofa alu ma tumaru golle ko jamirto ɗon ko de tewte nagge nge kirsum hankasen ɗum wonti fiilo amre joni ka wona hono somin keɓar nge hay min acci jonka min keɓar tan minen gadduno kiite amen min gaɗi retiré plainte amen jonka hay somin keɓar nge jomiraɗo min gaɗe jaati joni ka ɗum wonti ordre fofa alu golle ma tumaru qaaludu ulana rabbaka ɓe mbi Moussa hay nodda min jooma fa hande ɗum bayillana ma lawnu ha ɓanginana min hoɗum woni noone magge nge ɓaleewe na nge raneewe na nge waɗeewe na nge oole na hono nge wayi hanu min jonka noone magge qaala mo wi kanko Moussa innahu lando yaqulana wiya innaha bakara kanggue yo nge nagge ni safarawu oole faaji wu lawnu ha noone magere jalba loone o sa yiitam fana jalba e jitam tellement non noone o ngardiri ta surru naajirina e ngay ngay weltina ndaaro kala jiido ngay welto buy qalu lana rabbak be bi nodda min joma fa tu bayyin lana bangina minku ma hi hodu woni nagge innal baqara no wiide naydi tashabaha alayna di jibi ke amin baqara jo so tawi ta o yalti tan dum nay kiw naydi di jiburi mi di kiw kaltanaaji e olo ngol hono way hono ngol warata hono dum don yom bangina min sanne sanne sanne wa inna minno insha Allah sa'allamu ila mutatuna min yito min kandi to ka min pelo pa min kawra majji insha Allah o modde suwi ra sallallahu alaihi wasallam ay ka hal jomra lan yidi wartede mu sanne ay ko bi insha Allah la mutatuna be pelle si jonga be gollobe ko lando yemire be go be dar di dun lando jonga yo faabo be so ni lando muyi mana so ni lando muyani min nan min jiit do yurmene Allah ne wari man do jonga be yiti nagini kono joomun tinni ga sal joomun tinni bala Musa wi be innahu kanko Allah yaqulu innaha baqara kange ngi nagini la zalurun tusirul ard gewana ha yaange nge ana irta leedi gewana remore tabi nagi joni fa remireni won ko tagira kujo durobe jida fe durobe yoga ko nagge rewre so kala metta be sanne urtam dun nagge dun haa ni sallallahu alaihi wasallam haa hadith abu hurairah goto mo neddo goto no waddino daandi mi neddo daandi waddino nagge mo fi nagge ngey yelana ya nagge ngey yecciti mo halde mako wi a waddi ka tan a riwdi ka ala sheikh ya mi tagira ko waddi deni mi tagira ko famirema tagira ko famirema sahaba be mbi e naggen haala nyala sallallahu alaihi wasallam mo miro gondini dum Abu Bakar nyana gondini dum so nani dum Umar dum gondini den Abu Bakar Umar ngala don jati ngala don jati nagge setan ke hore mun tagira ko farem haala rere mbaddo wul ko du sabis jomiraade wiim nge wana ha yaangi gena irta leedi sabi ɗum nayyi ngaddira fa ndem won wiɓe ɗum woni ko jibril jippi so ha yiiɗi nangiɗi hokkiɗi adama adama yo demowo adama remi sanne nayimo remde kasen wala tasikila harsa nge wana du yarnoɓe a faami guese nge wana rosoɓe e nder guese eyi mana nge wana ƴogowo ɓulli an mo ite woro andi ɗum onon kana nayi ƴogoji wora bagal jaltina ɗum nge wana ɗum musallamatun kanke ka ega hiti iwde e gollinede ni nge wana golloɗe fay hunde enge reeni la chiyata fiha noone fuudu wala e magge hay leɓol gotol wala e magge sona fuu nge oole ko tan nokku yo orat qalul jiita bil haqqi ɓe mbi joni ka alul ana jiita bil haqqi ɓe mbi joni ka joni jaati woni ko gadduɗa gonga jonka sifo o feeñi sanne hay jomiraɗo wi fa zabahu haɓe kirsinge mana jonka ɓe keɓinge e dow jomiraɗo faabiɓe jonka koɓe paabitori Allah ko ɓe jiitinge ɓe keɓinge ɓe keɓinge ɓe coodinge ɓe kirsinge du jono wa ma kadu yafaluna jomiraɗo ɓe ɗeɓare ɓe mbawa yiitudenge ko nge yiita ko ɗo ɓe ɗeɓare ɓe mbawa sodde e tenno no nge tiiɗi jonno kono wetno oole joni a sufratu arabe ena maninira ɗum ɓalewol wo maniroɓe ɗum du uulol ko saabi kamɓe ko fasirini ɓeɓe lutodiro ɓe mbiru nge ɓaleɓe kirin kiri ɓeɓe nge oole buy buy buy jonno ko nge oole buy buy ko ɗum ɓuuri yaarede sillu e jomiraɗo wi ko saabi so yamiri ɓeɓe kirsa nagge nge ɗum woni ko isgatal tum naftan miccite sane mbarɗo ɗo wonki hakkude mum faddara atum fiha bangondirɗon o fuu jiiɓondirɗon e wonki mbaraki si hoɓe fuu mbi woɓɓe gendi fuu wi gendi gondi eyyi wallahu mukuru jum lanɗon e jaltino ma kuntum taktu muno ko laati ɗo oɗon cuuɗa ay nde woni nde jomiraɗo yamiriɓe soɓe kirsije fuu ko ɓurna min mbiɓe idiri buhuɓe ɓe adi ha pirema kanko mayɗo o yoga naggue nge kam o wiɓe laasi magge tan tacci soɓe piima tan mo wurti jomiraɗo wi ay honno gurtirmomi joni somo haali barɗo mo ni kazalika hono ni yuhi llahu mawta noon lanɗo wurtinirta mayɓe ɓe pop ñande darla o yuri kum ayati omo holla on kaye fiji makko e bawɗe makko kanko Allah la Allah kum taaqiluna warmano keeɓon haqqille garto e rewde Allah tan accon rewde ko wona Allah accon rewde ko wona Allah ɓe mbi ko saabi so mo wara o ɓe mbi kanko mo joni jawdi sanne kanko neɗɗo o kono mo wala ɓiɓɓe ɓe anndunam mo jogi ɗon ɓiɓɓe bandiraɓe miskinɓe sanne mo nafataɓen naftaɓen fes ɓenne so tawi mo mayi fo e ley asko ngo kañum en kani wonde mo jaati kono mo weltidiɓe fa wala seede ɓe mbaroyimo yalla somo mayi fo andanam ɓe gaari jamma so naaɓi mo mbarimo tippima hakkude guelle ɗiɗi garti ka sen ñande woota nde kan nde ñanɗire ɓe nde immi mbi jeyari bappaji mum daari kasen e tewtude e yeynude jama walla ɗum somo yiitoya hakkude guelle ɗiɗi ɗe on mayi tippade nde woni nde jonka ɓe gaari e Moussa tawi guelle ɗiɗi ɗe kan jiiɓodiri kosi haɓude eyi yo landanoɓe Allah subahanahu wa taala haalanaɓe homo hen wari neɗɗo o nde wonde jomiraɗoɓe kirsanaɓe anni histoire o e warde inchallah jomiraɗo haaɗi hankasen kala barɗo donowo ɗum ronata ɗum fuɗɗi gila e zamanu Moussa gila nden Moussa haɗa hankasen kala ne neɗɗo wari donowo muɗum onkam ronta ɗum kasi gila nden on saria fa hande saha fa hande ley saria meɗen ono wodi to neɗɗo muyi ke wari dono ɗum tawrata summa kasat kuluubu ko jomiraɗo wi caggal majjum ɓerɗe moɗon ɗe joori ko kecce ɗin noon e hulde Allah e faamude waaji ko fuu ɗum wotti ɓerdena yoora kos jottoɗen ɗo ɗo ndano ɗo tan summa kasat kuluubu kom reftinen ɓerɗe moɗon ɗe joori min mbaadi zalika caggal ɗum waaju naatata annabaɓe anni mbare hunde fo anni bonne fo heekal hijara ere mbay hono kaaƴe yorde kos aw achaddu kasra ma bal jaati aw hono ni so lando haalta fu ɗum wona sikke koy mana ɗum wiyete idrabe bal mana sottutode wartuga ede ɓuuri jaati fay kaƴe tidde ɓerɗe mabɓe ɗen ɓuuri kaaƴe yorde kos hono so a ɓami haya sowni ɗo e ndiyam natatani hono noon moƴƴere natata toon saabi jomiraɗo anni haala moyiwa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu l anhar woñ e kaaƴana toon ɗe jiyan aɗa mboɓɓito yalta mum kañƴe fay wumsi yaltata ɓerɗe ɗe calluɗi caañi ana doga gal miil ko ñeton ko e ley kaƴe jalti miil misiro o fo ley hayre yalta maayo meɗen enen maayo Niger ngol mbi ley kaƴe yaltata guine wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu anhar calluɗi mboɓɓitoto to jalta nder kaaƴe ana wodi wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma wonka e ceekotoɗe kasen so gite ndiyam jalta muɗum wa inna minha won e kaaƴe lama yahbitu min khashyatillahi wonkaƴe caamoje jaati jenoje saabi kulol ala tan yakkaƴal dowtoɗa sona ɓaɓɓito tan birbirbirbir fa wara sama e leydi tawi fay hunde iwa ɗum toon sona hul par ce que wiyama wonkaƴe natoje yiite aɗa huuli Allah kori wona kañum kori wona kañum ɗum fo woye kaƴe kamɓe ɓerde mabɓe ɗeno ɓuuri ɗum yorde kos Omallahu bi ghafilin amma ta'malun ha ko lando la tagena versi do ko goloton de ko mo reeni ko goloton ko o mo andi o mo yamir malaikaaji makko dum ala binde ya lando winda e majje jomira reeni e bone lando suure adna ne yo meda jomira hujita e o bone hujita e bone adna ak jom fuf lando wala e majje de lando lontina e jam ndadi do Allah subhanahu wa ta'ala lando wallo ye ko arko meden ka wala e kala de wala Allah fu jabono en du الله يبير عند أهل الجنة جنة الفردوس آمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم رحمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.